وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء. سوق أحبك ربي أحب النبي أحبك ربي شفيع لدمي ولولاه ربي لما رحل بعيدا بعيدا يعاقر أملا مديدا وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية تمنى بنفس الأبي الأبية. الصحابة رضي الله عنهم أولئك جند الله ساروا بخيرهم على البحر حتى هابهم كل صداد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مريمو ويخكوني كسخباني نخونا جدا اف ام اس جنخو 105.3 لنك ديماسينا وساري كتخي استديو كانو خو خاخي خا كبال لما منيرو جيميرا سيربي غودانغا ميسينغا اني غاديغو وي خا كوني ني كسخبا كوندو ويتين سخبانو خيري اونا خا خانتا كي غودليبي او سوغا كاما كوبيتو كوندو اونا الله سبحانه وتعالى نياغا انا سفدانغا باراجي sume kebe oga kama sallu kubeno gideberni sedekhindu kubeno gideberni ngon ko laguni kubeni iga dangini tijida fm rojon kan nga kat khaymaramu iga gele akhini kusuya sun qaf sikir wacana kha wana allah subhanahu wa ta'ala nyaga ana safu sunanga baraje ado trin kanu kusuya wana khantan den beri kubeni inshallah go trin kan haqqat suya iga rojo ke trin kana nawtu gelli sohba ma wurungallo ikilu ngaro jokia dina khanwe danga Allah subhanahu wa ta'ala ramuri ndanga uni sukhanta ken ko amaru moy khadangere inshallah unt duan khere khere din khanta ne ke khoy khanta ne logo ne ber katta suyas sugo ten kana ona duran khere khere ne ber katti umaya adu gianya khare bintu sibi gelli medina woyata adanga do kapal munchu woy sukunini woy sukhantana ke sukhba allanta gulluk bonni osusula khasuma maslange khakapalle ma muniru jimerand ber khadangere koy danginte ko nyere odo ustazinga odo khramho ayegeni ustaz shuaib tanigora okay maslange odo tokhra ona kotontu gelli ustazi mbire safahatun tarikhia min hayat ash-sheikh ona kota dangi ndontu koto be dangi gelli o kharam mo ni bireyunga inshallah lenki o do kharam mo be gel kat khay ay kilin kato inshallah kharam mo gel kharam mo ni chuya khadi asu twin tenyani kero jo twin soro ke kani at twin tenyani do an qusya way le kato sa ke be gnu magar ken ko dagir maslawa cha soayib tanji wora marmu or fom pamu abre keno ho agri dangu beni de beri agri tampu beni wori agri dur khoto beni de beri do tuwa hokeda kun tampu do kun dur khoto yu kun muyu osuri tren ka domé asurtu usa shaib ag kharan qube akhram agri de beri dingro beni gele jamané keno ho ndaga wala jamam palle nanaga wara oropu jamanu nani lekkat jamane kiya kon oy famu nanti o twano kuro kharam mo ni beni goma khayere brebe ig dangite mi geri len ko to wati na twano mo gatna ustazni idangiti dangro khonya i duru khotwa i munia i khani kat tuwa ukeya kenchebu bunda lenki Allah subhanahu wa ta'ala anyengendi danga digan kanu iga dangi turujunkani kuya iga conference indi berno danga oga tewene wogi terinkana kesu ida sunya tampenya kam kon unan ustaz Suhaib inshallah aro baraje ken ko tagi agado demere agar nyumo yoge de kemaslangi dangen domi lenki ko inshallah odo ustaz nyalli o kapalema o kharam mukhani o gidani ay killen kato inshallah o sugat mogobe marumu o ga haqqati kebe kundu haqqati khote nyani dru khote ngaqati nyani kiyendo uronchu ogi sunyana allambatte sun qasumu ma faram meri tamulegere mare me akhini maslaka ma haqqat suya masla unda le nyana akama ngismana oro famu le mari kite kencho bunda oro dru khote ngi medo tamulegere ke batte gelle aw runchi ke gella quran qarange kenyanchi gi tamulegere ke ya li khengo sukita o suwani terinkano no kumeni garnire asu tampintenyani asu li khenya na troti o sumuru ni fokebe Allah subhanahu wa ta'ala yini egen aljanna Allah gan nyora taqe anna wuruna filan beri fom palangir kenchumi anna ile wurun cikin khadabri suban khari anna ile gilla khadanna ken ko ke anna burei anna kutei anna nyunki anna tilifindi anna grikati angulunga ko ilenki ke kota tumu kota ngene ya dimashnga kha kendi su kesu kama wana akhirin qadi wana illi sukhlana nanti inal numero je ken khokere maram me fwani akhote nyani wana Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ganu stok braji odoro jugumu kusya sebe goda ngata linki mukeke inshallah ay ke lengri Allah do yinka mayano o ustazi o kapalema o kharam kho gida wadalla tuhumuku wadalla digan kanu muku adigan kanun taxun tunyani adigan kanun chirun tunyani ikallangun tunyani inshallah ona ko hadan ko ni sala pe jofe ali o ustaz abdou wadud dukure inshallah katkane ay rono ma sjo ken ko kere maramu ona khatu kona khaya ko yogeri ustaz shaibu tumo gobe ona kha kharam muntu adangire ko ona tu oku ke emission kundu uga muri fobe gaeta ogedi ko nan kasa kenyata o khano o tuano nga oni tu oni idambentu oni biremu khontu kem pallo gana kentu ona tu tuano ku ido daraja be gan kawa ona nyingida ido yankare khe be gan kawa oni yankandi dono ido horoma be gan kawa ona horoma ke ona kinia na troti sergebeer nta ho magayere ay masla katto e trinkana ona kawannu kubega bakka asene qenga on kunya trinkana na troti Allah dalenya ha ay mejaten qa akhagani serebe akhabire kam mo adangiti minna almane de beri ogana khatu kenga fotallan kappa khaniye kattei kenga fotallan kappo o maha nammeri ustaz kiya natu nan taxan ko fokeno gonya serebe gena ko digam ko katto ya Allah subhanahu wa ta'ala fo khore nya khadanga akhabire kundwa khoyo ga duna sol kutunqa ogi kha bire mu khum mul mu gobe gel duna dun khibaru gelli darajant fini ogi khibaru mu kusro igel fini de beri ogi kharanga khala lokonga il kedo kyaade beri il kedo kyaanya kon ampatanta o tuano adu o kharam mugoni oni i kha khalentu inshallah marmu we kat khay fulmani sajdatun min nuri tasri innaha yaqdatu fikri filastin khamail jamila ونسائم عليلة تحين إليها النفوس أبيت منعما بجوار قدسي أعانق تربها فأظل أحيا بكل زريعه وبكل وسادن كلينيني مارو موغا مولا كيبتو ني خانا كون خدانا كو خان عبد ودود دوكري خورنا فوني ترينكا عبد ودود غلا ادروخوتو مياغي ديبري غلا كون مياغي ديبري خورنا ترينكا والمسلمون قلب واحد ان انتي مسلمون تشودا خغا نقصو ونبذ الفرقه الله دوخين انتو وانا فتا ينغا كيتي تسببوس اينا ديغامي اغي اياني هارمرم ما تكينا اوغا ديغامي بي كيتنا اوغا كونو مثال غبي انونغا مسلم فونو كوبيني غروكاني الله بسم الله الرحمن الرحيم احبك ربي احب النبي احبك احبك ربي شفيع لدمي ولولاه ربي لما رحل بعيدا بعيدا يعاقر املا مديدا وداعا لنا لا وداعا له هو الحي إن شاء رب البرية تمنى بنفس الأبي الأبية الصحابة رضي الله عنهم أولئك جند الله ساروا بخيرهم على البحر حتى هابهم كل صداد يقظة فكري أي نجوى أي طهر أي حب راح يغري سجدة من أكهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون خب أقا إجوابنا جيرقنا ولي القرآن الكريم عن اللقين فارنشنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم abiran dinga minyana makadi ancegan nan yang kayen da nyonke en susoga da batenga kamaneng subhanahu wa ta'ala jikken ne muksiri aga du'a on ko Allah gana du'a on ku jawabi odan chudan ado raju jira tarin kanu beni anga du'a ngi sudan wala on Allah nyanga khadi kho anga du'a mo khowe ana o to khoyere wa ga sun kha sun khadi o jikken ne khadi anga yilen rin katoya o subiran to ga dome bane na khasin te gafati oga ilerin ta ko dome era kero jida o do raju jida tan kanon wa iga me khidifatan kembele katal langi khidifate wana waram ma ando mare mun nan khidifate ando tembe gari kat mare mun lenki anna ando se anna bismillah khidifate nam alhamdulillah mare mu insha allah ke yani ustad abdur dukre wo ga fonne tan kana gel amaslaunda ajikan kallaun to daligalingu marmu ada asfam kholinge ada akhalinge allah takhaninde agar nyanga danga allah ku yagar nyanga da usta abdou dukre wogatu mobe insha allah ayudan kellengirini orfone trinka maslanginga welle fone trinka maslanginga khadi insha allah kuluna usaz ketu kebe wogata safay wona maslan ku trinka siri oni mugu aganari insha allah wogana ayi metrini ani birenko ona bure khentu ona haram gontu ona do maslan kannu kudo maslan digamu ko ni su fay ona nante kegen ustaz be kesgir xebe aga link kota adam patanta en ustaz abdou dukre kon marmu wayen fonetrinka ustaz ngari inshallah tan chaqya sad ustaz misjofe ona fonetrinkay serbegeni ustaz abdou dukre ona digan kannu trinka ona maslan kannu trinka ونا أدغال لهم ترينكا ونا أخال لهم ترينكا إن شاء الله قاجيكو بسم الله الرحمن الرحيم قالوا كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات أليس يغريك زمان الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة؟ فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتوكل عليه فاعبده عبده وتوكل عليه أن ننتوغي أبان يا خم. سورة هود آية كمان دو تمبل دو سكاني أري سورة الملك خا. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا آية تمبل لندو كبندي محمد أكون أنت آتغن الله تغن الرحمن أتغن ديتي أباني بدي أتوغي أباني خم أتوغي أباني خم وهكذا kembire keta ona daga safeke asafankani mohoni ngari mohobe giligil al-fatiha joppadi angari joppa anna safeke denne kattekebe agantere ya adamare mahunda khaganda la an khanga yerde me khasafankani nohonga mako ko ando sedebe ga safene khanga kinye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anda nya kho ando serenga safene anke tahawulul kalam min al-ghaibati ila al-muwajaha anda ga me fayni iyyaka allah na'budu onamba na bat iyyaka allah nasta'in wa yide muruna namba dan kemma nan gan fobe li annahum lamma asna 'ala allah fa ka'annahu iqtaraba wa hadara bayna yadayhi الله تعالى برمي اگر تي اگر دلتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ادلتي كن لكو نجاك جاكين نغا دغ ماك ياني الله سبحانه وتعالى ناتو كيتا اتينتو الله يسري كومي كي سالكن خو انتين الله سبحانه انتو خام باغا سكا جومن خاني كينن سيغي انغري كيتا سوف كتكي بيغا باتا انغتي إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا وإنما قدم إياك نعبد وعلى إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها سفيك يا خدي انغتي إياك نعبد وإياك نستعين عندك بتيم بيناكو اللي يدي موريانكو أمتي إياك نستعين وإياك نعبد لا عند عبادة بناكو ويلي بتيان يعني خرخر في فنا بالله غير مور بك كم يوم ما خدي كم بركتا ديري موري كه ديمان دي موري عنا وسيلة يعني بمعنى كله لو فني يعني كتبتي والعسل أن يقدم ما هو الأهم فالأهم سفن قافو لسلينا أنا سفنه safebe ga ngamente dinanta kebe ga hammi nganna fina kanda kebe ga batta hammi anna hakam ahakan aywa na'am wa allah subhanahu wa ta'ala kominga allah khilli agatini ga ibadan kono kome nyaganu kome koma huke allah subhanahu wa ta'ala adi komin qiri ti allah muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arakhirati tokhobe agal lingay madang dinan ta tokhoni kusu ya gani komo ganka khun to abd kome wa qad samma rasulahu sallallahu alayhi wa sallam bi abdihi fi ashrafi maqamatihi alla di kome ngad khiri ti ta khoro hobe ni gangurginta dinan ta hadmare men nyal dimmani chuya ada dingiro ada khiriti manna ar khiriti tokhobe gal li nga lay madanga kat ko me kiyay ko me ki khay mulina njakiti ken tokhoy maga ni koma ganka khu amati ama khiriti muhammad ama khiriti rasul ama khiriti nabi wa inna ma khiriti tokhonya fa qala subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab suratul kahf aya fana tigen cu dogal labane adan kamane kebe aga yankandi ikomen kamma alkitab alquran alkarim wa qala allah dali khadi wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu suratul jin aya tamundindo kabundi ati an aha daminen wala finchane birambe allah komen gasigi allah komen gasigi aga allah khilli kembere kata zanga allah khirinde ngakati ani duwa ngakati ado salle ngakati comme maqama ada adim mampo wurginten ne kellaxya allah gadi khirti fo ba khirti comme ganga khun tokhon wa qal allah dali khadi subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla ah bitama khawariyam wuron kotanga Allah gada ma xam ko ton ko wala nga sora ba to ngon suratul isra subhana alladhi funan jannanta kamanen nan chononta akembe aga wurun tareti komenga aga wurun tareti komenga wala gar tareti komenga wuronga kat gil makkaya baytullah alharam kat baal baytul maqdis Allah ganna hor Allah ganna tanga bak yahudi nindo yahudi ni allah khonnga igada kindingra ragana sonon asobindi lenki kotake fa samahu abdan inda inzalihi alayhi wa inda qiyamihi lid'awa wa israihi bihi allah rakhirti komea kome bismillahir rahmanir rahim قالوا كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراسيات أليس يبريك زمان الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسك andira me ko ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala al habib al mustafa an nabiy al mujtaba sahib al shafa'at al uzma wal hawd al mawdud nabiyina wa habibina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera kem pale akhini maremu Jeda FM Tarinkano Lolo Owa Ibisu Kuin Tanto ho Adan jammu muslima hun kuinde Oitine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Naam Jazakallah khair Sheikh Abdurud Marimu nga inshallah Ida njabi itanda wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ken kuwa linki marimu Oged khayina kebe Ojofa haqatinga Sheikh nga ayoma kha estijo ken ko nga yagani Sheikh Abdou Doukré Sheikh Abdou Doukré kemiso be goma kha orto khora safahat min hayat Sheikh Sheikh nga ona drinkaro mplinka gel Sheikh Mbirenga ona jega nende beri gel Sheikh Mbirenga ak bire kamugo artwa on kit kamugo koni Sheikh Abdou Doukré ogana mulo na tu digan khanne ndange mpalle ko khan Sheikh Abdou Doukré بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله سبحانه وتعالى تيغان ندانغي امبالي ادو فارسن محمد صلى الله عليه واله وسلم afa amaxalin dangiyam palle ado terinkano nkuninde adi khantande adi jurande adi jamum murunde adi khairan natandenga adi kande adi sutran natandenga ado sus komantonga oya o akhi o kapalema ustaz munir jimera oya anka duran kunini o ankantana والله سبحانه وتعالى نياغنا اندان الله سبحانه وتعالى غنا خيرن تمنداندا انغا دروخوتي بيدو يونكاي بيد برني كما نغ سبحانه وتعالى اغنا ارغاندا كيمبالي كيكوندو في فيتاني ينغني هادمرم ميان لاغا سفنا باكاني مدودا ني مخمانغات نيان كاد فلان نيان كاد فلان الله غنو سوتري دو جاكيندي fobe ga du tan comme émission aga khere khere ken khibar ya khamma akumi kha ma soronga mu kunant mo ga de do soronna khirfte do me o ga ni o ga gollu be ni khamma alo bire en no khonga gilli orien palle na dona ado sa sa na kha o ga de yonku be de bari ado o ga da kharangu be de bari ado kharangundu kudo da ona kada khirfaten dome ma Allah subhanahu wa ta'ala ma nyana sabu ya usul kofman tundanga o kudo tarinkano ku fo famiye ga kitene bakka o gode fini be ci dunay yalla ganayi kun dunya ga ne gode fube de bari bire ke no xong ma link ko ta ke asrengani on Allah nyaga Allah na rogodanga walla tarinkanu kube yimme go tarinkana ganatu nan to foya go debare o yomuri ma khati Allah yino khirina ta dango dum nan tan kun debare nan kun debare kenga ant es kan ta khawa foto na debare dangin te kay na nyam woda nga courage mashallah o ga foka pa o yonke nga do droxoto ila ma dum beno gi debare Allah subhanahu wa ta'ala ti gande palle ho dang cheikh ngar mo do ma xam ko be akhi munir متخو كي توي انت الحمد لله عبد الودود خسي دكره جوران كي نان الحمد لله تاريخ الميلاد كي كومي غن لات لات كين غاتي سورونغا بمعنى بسار داتنيكو كين غاتي me dini duranta gu man tana wele ya man kharanke ado fini organisation ki ne dingray sere so anchare waxta ga tuini aganta sankuno exactama me ha Allah subhanahu wa ta'ala de manende bari na ko da tu nanti sare datti ke imme ken 1946 jawara kem palle alhamdulillah comme bangé ki gna khabire be koreke kharangano nyane kharangim bi nkanyane mashallah wasalana cheikh alhaj khassedadu dukure alhaj khassedadu dukure al kharangim be gume nyane kharangundana nyane kembere allah danya o kharam ponoku yi debari nonyaay o yim kharangim be o faaba kharangim be agara khay bakki faaba fo da rahmatu dukure a xagar xey baka e kismay adu kisma kismane xoxoni magatal tonte serebe kharangana xoregani allah subhanahu wa taala komo beni kamane ngadi de ma kharangun den xibaare nga gaja gay sonin karam awa battanam ngani inshallah me fini nga bangene sorondanga itoxoni nga ko ngini o kisma be latengani soronchu ga to hontu a to ngani jeyda sadukure mashallah bokken kingi ay wa alhamdulillah kharam ponoku de bari ken kharanyim be ay ma kharanyim be alhamdulillah rabbil alamin kharam pono be ne ga de bari khoga to mo be son karay kharal lemma ga na kharal lemma hunga agana harfu ko kharay dangi mpalle awal qur'an an qaranga khom khobe al qur'an an gharanga gajaga sonin goydaga xarañni bu ñu tuyé rek ñu cheikh jazakallah khair mar mo soandi cheikh mugu agedo yilandi katti haqqati kebe o fogebe o ga mukwa waloga xarangati sifunya o gam tuweke ngaqati alhamdulillah o fakki ngaqati wati mare mi anke be wotrin kana annatu nan to fay haqqati be aga 1940 no gonya o sumbire 2002 ona segir katti 2014 kebe ga no cheikh ndo ko wadanga bangre rekeya mashallah an udun kullu hunda ad tallam bangan magasine ke me ko ngoda jazakallahu khairan ken ko ini tawadu nyani dum ka yankan de ken ko cheikh nga digam ku junga da gar kebe sawo digam hukane wallahi isun kununya dum ka yanka ko kani akote nyani kha dina ki khanu ngol le nyanci ger nyumoy parce que gar kebe serenal taxu nan ko ngene kebe oga tumobe serenal akarane oga ko ngene mobe kha o akhini no usay dungo danga na da ko dangere na ko solo beni geni igbu ko tro beni cheikh ko ngoda nga khari de beni akhari ikisma fa ifaba maga kin qafa ba kin qafa maga kinini usu kisma khore twana geni agni zaid asad kure lalmi geni ganni surin kran ho kon wa allah subhanahu wa ta'ala nyagana o lalmi ni kusya allah ganna ne majuri maga cheikh kere ko ndu mo mulo anciki jawara de be geni kinga qati jawara tuwaqo jawara ikammo osu jawara muku o jawara tuhuntu alhamdulillah ont jawara jakkini ont jawara on ko jakkini o tuwano beni ko magal linki ga bakka jawara impungu doro mo filire gande cheikh kinga qati an qara hakkani kharanyimbe kembre tuwaqo jawara ikammo naam alhamdulillah rabbil alamin khwangaru ko mbobe akhi jawara gane debebe Allah subhanahu wa ta'ala da demandinya jawran konda ananya kharande benan tuwa hunde bo khorean kharanga nang beug benan ni debeke modi ndebe khoreani kharanyim bi geug benan ni jawray moy sini nyany jawray khogatu mo khobe kharanyim bu ko lemun nga kharanga jopnati no nyafina kembal kharanyim agna dangi kharanyim be ngkharal leng ma khunga anari ro moy sininga donc moy singa gbe nani jawara oku waxati ke jawara moy sini beni ganunga ya moy sini naxti bak mashallah moy singa khoro naxti iga bak agar khoro kho moy sibe kharal talibo nga ngama gabo tankare talibe afora Allah bon moy si khoro ngonnga kemi komon komon qaral mo nyaganu komon komon talibo nyaganu kembe le kata kharanga ki ganu mo khobe Allah subhanahu wa ta'ala gade debat debe ke nya noro ndebe nyaay kharanga nganu nga iga alquran an kharanga ndang yam palle ina al fiqhun qara fiqhul islam be ga kharanga o moy sinin kuya aro kharanga nyimbu kuya ken nga khati ani Imam Malik mazhabi nkilu risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani ado Khalil juz al-awwal juz fanakdo sik filandi sik fanando sik filandi sa khalil kitabe sa khalil kitabe ado risala ina son gondre arsala ani arsala risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani da an ken kitabe walle fi khalil kitabe ke khat suzu harsa fiqhun kitabun yani safa kinyan keta kharal lemma ke gebengano nga khogatu mo kharanga ke methodi nga sonin kara su mo be an jawra khay kun dunya kha kharanyi mbuku yi kharam mo ko ni fatafate ne mo khoyogo yogoni yi gare ga maga dal fulmane yeda kurumba ko ni fonni na moderniser na maddani tan riano hon weli madda ya na khara kharampini ko riano hon kharampini tan madda ke suninga enam bi mana kharam pannani fannani tan ni gafati fiqhum bani gafati alquran ke bani alquran ke me khogatu mo be gayes ganninga soninga ku tangandim pinte sirnga folomanu nan tangane har kharal hari modille mu ko me sakata so rewen gaden kharabane kharal ma hono te ga dangin alquran tangande mane kha kharangem po hamminten ni do fiqhuni ko xibaare mbatte jey cheikh kere ko ndor famu jawara kharani munyuno shakhir ko mo gobe kebe ga koy nan jawara kharang de be nyani to akun de be nyani parce que meysini naqtañino meysini ku naqti kharani be go gobwani meysini ko ko nyana bani ken ko na to akun nyino de bo khore nyani soro ni tengene jawara yi gatal to akun mur kebe ga koy ni imeysu ngobenda ado ko khadna te meysi beero hengeni sere al ghalibu tankere ga serani kun kube ni ga kun kam masum pun tankere ga sere shekhire ona ile falle fulman shekhine khala le makhne beri ifab maga ofab maga agni khasidu kure allah ga nampi maga shekh ngam reke da shekh mo khala le makhunga shekh sin khraw ne ber kammo en ko nyepa shekhine taliba ko ne ber kammo c'est la shekh ngir taliba ko ne beri o mun la trin kanu nakke shekh ngiri to ko ke jungari nga akere muru mo be marum mu khorosuna shekh trin inshallah alhamdulillah rabbil alamin kho ogar kom khobe o da khral ma ko ndebari o sara na nyakite na rahimahullahu taala al sheikh al haj khase da da dukure khral ma ko ndebara akite ando kharamundi khral ma ko nga o wa dugut khral ma ko nta khura fana inade ken da marhala kharang nta khura fana sikki fana angana dangay annaro ne niobe igati ni ko moy sin kharanga na kenya khala lema ko ni wonga dangi ata ko rafa na danga fargal fa na nga kuti o wada o kine fargal filandi ngam bi mana kharanga ke ta ko rafa filandi ngam moy sin kharanga har saw de bo rafa ba ma cheikh khalil al cheikh al haj khalil ma ala khashad da dukre kharanga ke ta ko rafa lagni fi qun kitabu risalat ibn abi zaid al qarwani khalil شيخ خليل اكسي كومبيلي وداد برايا مخا ايوا الحمد لله وغني مخوبه دبرني شيخنا وصارنا رحمه الله تعالى اغدا ار خرموندي كلتنا دبري كين ختي ويلي خرنانا ناني اني تريني اخدي اي ترن شريك بو ترندكي انا سببويا maga tinene na nyingi kharam mukhoni tanni aro kharam pini tanni kunga moni kafini a kharam o kharam nyimbube ni gani jawara ado mushini be ni gani jawara aga ni hadisin kitabu adi wali ada tafsir alquran ngari ken khata ngat ganni wodo waxti kebe ko karine hari fiqhun kitabu ku ni sefent kitinya kitin chafande nyani makhadi kitin kitabu nyani makhadi الله دنيا سبحانه وتعالى قد يمنن دبر وصارنا كده رحمه الله تعالى ترانا غني اغا ترانا اوتل دكارني انا رب مكوني كنا كنا كرني كودوارني ما بوركينا فاسو اني ترن كوسيا بون الله غنيا غنا تريا غنا دغا غا خارلم خورو بي تقدو فال انا خارل مكو مشي كو تقيام غي خارون اغا دغا كون ترن دون خو الله ديما نا na kharang dingara ke kurumba khondi ti fannani tanni ado kitabe mekhin kitabe gatin fu yaro mekhenga kitabe goro mulu ngati ken nga mekhe son ko ni kenya kon bi wona ha gata kitab ak kitabul matbu kitabe be ak egotro tabanya son ngo ni ken kena mekhen kitabe nya mekhe ado mekhin kitabe ngebe gebe ne liken gati kitabu nyama gadi kun kitabu Allah subhanahu wa ta'ala gada de man de ñu wala birambe o gottare o gada dunaay mo ga kinyane arabu ñiñe nga o gadi kitabu ku wari yowti kukundu ke sheikh Allah subhanahu wa ta'ala de wundi xore nga dang weli ku kitabu ak ken ngati nga anta ku ñi ni sere suma gadi sonin kala gafataaj kembere keta asage tafsir alquran amna ungebe nga ayama tafsir alquran jalalayn ndange mpalle kitabu tanni ma khay ibn kathir ni tafsir ni wodi wara ma khadi wodi wodi wara ma khadi hadithin kitab asage amushike ara kem panna hadithin panna nga nawut na ron dana khon riyadus salihin inshallah sahih al bukhari 50 hadithan kunga kitab lemu nyaani diga daragi debari darsu ning adinaari kafini arabin qanni nimme gan khaw kharanga gafati dina khalle gani akudo wa gande mana nga dinan kitabin kharamu tay allah dinya من كي ما دبوري مبابا ما خدي كتابي الأجرومية الأجرومية؟ نعم ما شاء الله كم برم أمقر كار مقر جوار الأجرومية شخيري أنا سيجير فلماني بس أنغا مجلس كي كونغو كينغا قتي شيخي ني خرال لما نغا مجلس كي نعم كونو يفهم نكونا شيخي نغا قلاتو قناغو أدو كتواغو ني خرا نعم أدو كتواغو ني خرا كينغ نيانا كينغ سيخي نكونو كينغ سيخي نديمانا فمبا لغاتين كتا إن شاء الله كتا بغو جاوري أخرانو بغو جاوري أخرى جمان بالي كمهو سار بجفنو نغا كوفاندو نبين شيخي نغا ديكو كونو واتشا وفابغي ني خرموني ولو كسمي ني خرمو كي يقا الشيخ وقام الله كيبي تالا لابا ديباتو نغا جاورا أدو خرانيمبي ولا ميسي وفابا ولو كسما خاسدو كرا نغا خرموني خاسدو كرا رحمه الله شيخ كل لخي خراني موغات مغبي أغني تالباهو وتالباهو وتالباهو انتو ولو يمكو نابغاو نونغا تالبان بدو نونغا شيخ نو كوري غان تالباهو نبير دومي إيغا فين الشيخ نزاكرا نغا أغني تالباهو فيني بير تالباهو نغان شيخ الحمد لله رب العالمين كاتو غاكي يعني كل خي كوم نغدو كو اندام خوبي وصارنا الشيخ الحاج خاشر دعد دكتور رحمه الله تعالى اغدا خرم ندير خي كي خرل نيمبي كي دو اموشي كي اغدا كورم باخو ننا فان كورم بو كوبي ني روندي يغدا باتي بتو خرل لمو ان شاء الله يغدا باتي بتو خرل لمو ناد جي لاي مرمو ادو مسلمو نغدير مو بيني كيني يا غدي خرم ندي agani na lemenen kharamundi safande letra na letra nya safana ana letra gna letra ke safa ana letra ke kan kharal lemanga anna akhara manga de tanga alla ga kulo letra nga safane te kilu bi nak ken kitabat uslubu kitabat ar-rasail tadir o kata sani kharamuni letra safa mo tadibian sangar hemot kebe ko cha kharamu he afina nda khala nda duta atan kanan chaago ho khawun moobe angara dima wona to ati lona kanche wala na composition bela yeah, cheikh ni kinyaade ben ki nga qati ani kinyi ma de ben alhamdulillah ma sha Allah agana lettre ntafa ana lettre ki kinan kharal liman chusha sofo khana lettre ke khottu ko khani tangana nassu ke khan tangana khana tanga khana ra akwa ga hatarin kana daga fayni kuma ngar ko moobe ga examen ma lona ngata angin sasa angana lettre safan ka tampa wa nan safan kunda angana lettre safan ka tammin jangana safan kunda anga lettre safan ka tata an chere su ya safan kunda sheikh ne kampan londi iman hajin no ado khutba anga khutba de ber no khobe mas gris mena ya badan ngada jop waxti be nga khutba de ber ni jumhur ngan ci soron kané na khutba de ber nga de ber ndo sasana khanga ken adu sasana khanga allah allah itani ay tankar gistine bak sas na jop nan ci katta jama waylim pa wa alhamdulillah rabbil alamin allah gadema ani sarfana be agani mauludun de ber ni gatin maulud woni maulud nya de ber ni o debe be gatin danga onu babba sonin ken chuga gil gezaga na digil khayi nan daga wara matam digarin mauludun de ber maulud ti gana ber kharanchu wunyan kharang kharanchu guku geo kefin ay kharal lemo beni datin sheikh lem wayna ma kharal lemo beni diga kharanchu gun kharanga adu khutba din sheikh nga safana ga kinoy oga adbani jamanga na diga ta hon kharal lemo beni khanu lingen oni kefin solo beni khanu lingen yaga no ga sugun de ber tiya sheikh nde ken de bari adu hadithu hadith yanga na khirifta ken no khonga na hadithu mutu annara an khirifta ken no khonga alquran ngayu mutu kyan sirru be ga sheikh ma alhamdulillah alhamdulillah o suu ya tro ga sheikh je fatlinga mo gobe vraiment diga mun taqin to ngel mo gobe solin to ngel mo gobe ke a dang kharu ya parce que mi rek kyan dalla dalla kam gelim na ko ma sha Allah sheikh kyan bon o gom kudu mi ni ko soron da par exemple soron ya tro abdou wadou dukure sheikh abdou ahmed masla nga diga kan nuru nya nya diga kan nta onde mais soron mun soron na kwatu nante link ko tay be ga mun lire min nya ananya toana ananya ke il faut qu'on y prenne formation mi na sheikh ma sha jazakallah khair o la rental ba okere tayib ken nya ni harsa hor ko mo ko be sheikh ken golle aga batte be to ko akhara le mo ngodo kharal le khe akharal le khe ke aga tuyi mo khoni ken nya akharal le mang ngebe gebe ni layna safandana mashallah angana safandi fonga ken ngati ay na do khal le mo ko safandi fonga ga na daga digra tuna khak khar le makin khala minna ado sheikh ni malade de ma komi ngari ko tarana ngani aga yingi dingronga arabin chugana nyogodo ko tarende ngam munafa be gala baten aga tarana wa safir fa fil isfari khamsu fawaid wa safir fa fil isfari khamsu fawaid تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد سوغان نيغور كين كاتاندن تري مختو خاندين غلا بانين تري غرام باتين ويلا غانا تري تري ندك فايدني كارغي دا باتين خمس فوائد فايدني كارغي ان همي انغام من ناجاري ان امبري مخونكتا ان توا خونكتا ado to ado jukuni ado taralen churwa an anikta bakatar nan nyano ko kinga da fere be da bar sheikh ndanga allah subhanahu wa taala ga da wunye ndanga bar ndanga serebe ganari jawaraya aga arabe nyagani fa arabu nyeri no bangna aga sharifini igari karini sharifini ganari igari de ben kapami diga khirfitane itina khad khandi yanga na muru serebe garabe khanne mu allah dina كنا قتي هو صارنا شيخ حل الحج شيخ خليل ما شيخ خليل شيخ الحج خشيد دعد الدكري أنجا بقات الخن ديان عند بري عربوندو أو دبنشرون نخا أو ميقاتنا أكيد كون كتاب اللي نقرانه نونيا كتاب اللي مو بيني خلنا كوني عندي ما تساعي عربي مو كم بالله خلنا اللي ما هو كي خوانكوا مخابي ود براخو خلنا اللي من شو قد بري مخابي عتان ويلي خرال لمن كني خرال لمنياتان هارغن انغام باوان كانياي اندو خرال لم فوتو سوما وني كوندنياي او غولنغي او تل سوخوا ونا سوخو شيخ انتن ياتي ونا خوتو شيخ انتن مودين تانا اينا وي سوما سوخو ونا سوخ شيخ انتن ونا وي سوان غوليسو كان غول نياغني كان غاتا جونتن غاي بيري مخو غادو خرال لمن غول لنغن كانيا ودا سوسو دبري soye tipe fate golle nangoro gondeme nautuna yulle kanga fube igayi gana kota su nangor gondeme war gondeme nya debari nangoro nangoro mani danga antank kharallemo nangoro mani danga antank kharallemo nanyongo o mani danga antank kharallemo antank talibo don kharallemo ko mo nyane ken kharallem talibo ku kha hadsa e nizamu ni benega moysini kusa kenya ni harza biremo ko ke gamo ko be kenya ni tal khalal talbo ni ngi gen doome ido modin te gen doome kem mo banan afid nan tan nan pa ban kenya la la talbi nan tan uni biren kem wa amma eno nga ngan kin nan dan a fo de me khat talbi nan nga de andu talbo ni gen doome andu talbo nan fo do talbo ni chakh doome shekhira kuno kuma ga jawar saru bi ci boko o ga talba wala xeyni o shekh ni beni go ma xere kuno ngi sumana o suyu toy togni moko e shekh ndoku mbana mbir me talba ko nga sebe ga ko shekh abdullah ba shekh abdulaziz dukure yo abdulaziz ba yo ngi sumana ku wala ñan shekh melmo shekh nan daga wara shekh jibril ba alo kumme seno boganti tu e shekh ndoku talba ko nya doome alhamdulillah rabbil alamin kem mo xoy mani o ga kharal ma hun waqti be moga ke taliba hun muy ngati odo akhini benegas barake sasa wa dawanga odi yogoni de meni ad inshallah khangal ko mohobe al sheikh abdullah ba khoroi ayo kamma anu ko kam kamudun ko nyane me hodi suande meni waqti bane kharang ke waqti serebe mo daga da kharang en chusu suwa da bar do me gile lemna ko daga sare sino yim exact kena sheikh abdul aziz ba mashallah ore menyani oda suan ko kitabana xama weli mbaba akisman ah mashallah ar khalal lama ko ndabari nonya oda and khalal lama ko banike debari ka banike nan khara maga kine musinga kine musillo yeng birambe nak adaga ba ko nan kam musi ifa ikisimen bang kisimanka fa ba fa khoren kan agna alajmar ba malado ay sheikh abdullah ba gida adi abdulaziz di moysi ndebat no nyaay xaw suwani tarago waxti ba ne o biire doome malla ga ñaan wonan tare doome nangir doome jawre na li dakar ye ka waxti ba ne no fiñ ci su debat doome malen kota ke xarang su go debat o do sheikh abdulaziz ba debat doome ado akhini ben tanni o digani odigani melemmo odiga birem doome sasa ay kho al sheikh harun bashir tanjigora ko kem wodi kunyani moko bane wodi ani waxti bane wodi ande bire ende ba domé khara khara len khara khara kutte kutteke khara kutteke wo gir kare belam wo gir dakar yere moko talar bu ñi ñenga wo yani o ga domé inshallah taala cheikh wacce ke ousmane wol fonne famu cheikh mire moko jawara e maro moy kha 4 ay fulmane cheikh na fulmane tuma khar mi telmane wo sagan 4 ay inshallah لا تشتري نفسي لدى إذا ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا أريد قصرا لا يهدده زوال أريد عيشا ليس يقطعه ممات أريد زوجا مثل يوسف في الجمال وأريد أنهارا بقصري جاريا فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان فحياتنا ليس حياة بل ممات فأمامنا قبر تشيب له العقول وظلامه تات فليس تشتهي نفسك alimin marmu way xakuñ ni osay kat xey studio ken ko nga link suuba ke serbe xamara micro ke an kha akhimuni jumera agre serbe bismillah yak palema ousazi ada kharam qani abdul wadud khase dukre cheikh woni jawara wacce ki warfu ne famu cheikh yi kharam ko nga messi cheikh joye ma kuma haqqat bakka o muna ki link ni marmu kha inshallah e khana khanta dane bi ko ngal ko mo gobe mankere xega mo bina ko sel fuga kan ko kefin ni qbeena ko cheikh bogu jawara o tengen kati khalal nge o kunter cheikh bogu jawara yalu mari dakar ba yalu mamir dakar cheikh li kamho magatel khalal nge cheikh bismillah alhamdulillah rabbil alamin min jimani kaman kala ngunte araku to ndokonga ada de man ndayi de e kharanga ke kutenga o de bati jamam palle e mashallah bimana jawara falle ado senegali yima falle o rigir jawara ya te kamon kala mun te ñude yang kama nali dakaru ore yang dakaru khaso bu nga allah subhanahu wa taala dangi yam palle anyado o sarana kay cheikh la a cheikh al haj khase daadu dukre ani to akhu ñamul bu bur bur bur afo gabe afo juppe ayi ngi to akhu ngabe nyaay comme ngir ko mo xobi kitab ko bene ag ni wala adu ar khanun anti yi bugu foni nga kun kitabu itwa humpo jupenga kitene nokube dre nanya kharangunde nga nyabirambe wime bang kharange ke gokine sigindai amagiri gimo goma ko gumunde namba den ndingira uswaga gana bane gamulonda gina mburo yonda ko tokhu musalla ngida a cheikh al cheikh abdou salam khasse dukure sasa afaga un baba agani dara daru tahfizul القران علي بن ابي طالب اغن مديرين غنون غوم خو غمندين سينس نانتو يتل خرا حقدو دينرا سوغاندوك اتي وندا يتل سايل نياتو ندا سايل ايو سايل مرتين ادو مخو غمن تاغبي نايرا مون كوتو دان نا مخو غمندين نبر نا يلونغورو نا فوزن دبري تو يتل خرا سايل الله ما با ادبري اري مخو غمندين دبري sine go nando mo ko gamndi nanti sata hotel khara nyoro aket nyoro hotel mali nyoro mali hotel khara nyoro mali adomo ko gamndi fommo to wona ndaga wombo dakar jowre tan allah jina khirs khore o kismani akem pa bahani yatano fo fode abdullah dukre waxadugu afaga ni waxadugu burkina faso fode abdullah dukre soni ko ngaba ngatu siri ari akenda laga fergo abak jamane ke nanda ta khudono fode abdullah dukure o kisma ay abdullah dukure ena afergo bak senegalia fitun ni wanya sababu nga modini ndo i modini nduru naka adu tibawu ni naka tibawu ni ke miga akhatana bak senegal o kisma fode abdullah dukure ri khata bak senegal tibawu ni na khata yani ari hijran de bari nanda ga mali nanda ga ta khu burkina faso akore ngono har hasasa oko en kisma ga yilleri ni oku sara falya oku sara en 1946 kemberanta anta bang ma 1966 aga yilleri jara ga jara ndabari aga jara ndabari komi o sara na Cheikh Alhaj Khachada du Dukra ni tella ba nga wax su afa ba nga tella jura Burkina Faso agari ado presento kismay ah atan kismo rumpaire idi mo gam ni gamulin daga khara kismay fo dabla dukre aken adi adu ci gebenya Dakar gayer mo khontu ati anni den minna ati ni mulin daga nyoro mari daga khara no jaxetalam ko bang moy si jaxetalam ko moy si ni mulin daga khara no ah kismay ati iga moy si nyagani iga moy si khara kebe ga iga khara mo hadi tala khara don khadi itali tanya perdindi ma am soxol ma xade bari sa sa kharam ngay begeere duna sa sa madrasa kharam ngay ngal 66 kharam ngay begeere duna sa sa madrasa kharam ngay kharle limen nga naru madrasa nga fofu Allah gar tagayatu ayatu khuntu ti arabin khanni e hande ken yakko Allah gar fofu ta ayatu khuntu ti arabin khanni ana sagi arabin khanni ko kemi da ikke ga fu be molla kismo doko anna war ngana yi len Dakar ni kin dinda gende khara Dakar fo da bla dukare kismo rahimahullahu ta'ala Allah ganna yam fama hada ganna ne maganna barajo da nga kelle xe Allah subhanahu wa ta'ala danya ngide ke Abdul Salam dukure akenga Allah ba ma rukutu da ga bakado me weli akosi ay khia kencine inshallah yi khio khunga tanga ya khare ke mari mega me khio khunga tanga 1966 khaho kapalema be Allah subhanahu wa ta'ala gidinda ka kapalle ndumante ila yumina dum oga domi abadan ogoma fateme kompe nguye nga gafati bani suge xi brambea agan Cheikh Abdul Aziz Ba Cheikh Abdul Aziz Ba jazakallahu khairan aha ngere menani a Cheikh Alhaj Khachada du Dukra kisma renani o suña ma ko ga kharange ad mura fa ba ya alaj mudba jamme ba ata dang medba lemmeke antikin ning ban naka fu faba tugun ning ndaga khara kenta dang ikedira mun tanya foni angere moko su debare donc o faba moko gamunde be ga debaro dang nan toyetel kha e nyoro ade filin ka bakko nyoro adres Dakar ori yere 1966 khaho khaho nchigo njopo no nya nan tifi na jongunde ba sa ko njopo e o kara o tifi o jongunde ba fille yum moñu no ah mashallah o ri Dakar khawri khaxogna o gori Dakar alhamdulillah rabbil alamin ndo Cheikh Abdul Aziz Ba o do kisma fo Abdullah Dukre ya dugut fi ziyara nga jawro da re do me Dakar o ga wax Allah subhanahu wa ta'ala khaxogna kemre le kolin taxe kha kemre Dakar kulu khara lam ko bene o gamulin o tarin ka sidinga khara nge nga ken nga khatti ado lenkin tabana de har madrasa ngane mo ko mo ko ani ya fati parce que ko ga Dakar wi waxdi be 1966 ha madrasa arabi madrasa ni filibani an Dakar filo kot madrasa ni filibani an Dakar bane ke ya de ken nga madrasa Cheikhul Islam Alhaj Ibrahim Nyass madrasa mashallah kembira ayet de bek agane khube de bek rira final angle escarfe rira final angle escarfe afaga salle de vente ah salle de vente no kilike be guda yi menkut ken kil ni bakato madrasa ni pol lakina kat kam mbang angna mo langa tan sere rira final angle escarfe Cheikh Alhaj Ibrahim Nyass de madrasa de barriere non madrasa franco arab aywa madrasa filani betena gayere arabi madrasa ngani libaneni nyande kende bari libaneni madrasa libaneni bene gare e hanek madrasa kum madrasa fil baneni Dakar ken ngati arabi madrasa Dakar ana fam kembere ka to kugari o gari kisma fo dabla dukure ati o ganari madrasa yer madrasa ke directeur ki kharal le manya agan alaji ibrahim nyass madrasa ke abo a directeur ken ngati fo dabla dukure kharal le manya ya Cheikh Babali Haider Allah Cheikh Babali Haider do iganari kisma ri ni kinay o gari fo de o kisma fo dabla dukure ado khalifi l'école ke directeur Cheikh Babali Haider rahimahullahu ta'ala a khan tabirena link ati kisma ri nyanuko l'école ngana woni anni wore nan kharam madrasa o kisma fo dabla dukure Allah ganna yam pa ganna nema awaya sa daga France agille France agi iller ni yare adigi ijemaane Burkina Faso ado ko to Cheikh yere kundu on a sik fulmane inshallah kat kan fulmane way kille won suron nga ngusmana marum chuwatu mogobe o maslan ke vraiment on jere fere fetinia on jere fetinia France ma parce que o ga kebe mi mun la rutrin kan nga o ta asrantu nyana kha a Cheikh on ci Dakar fulmane parce que ne fi ko yere o kulum no kunti ketu voilà sfaram me ku binu kha waure e gowre len kota en 1966 madrasa fi libanani senegal yere madrasa kharammo non cheikh ibrahim nias rahimahullah haqiqata adrukote gebe de bari dinanda naam fi lanin ke be anti libanani madrasa cheikh kinga qasi eski ku madrasa ni beni sugay wacha gelogat ni federation wala kha ton qadi alfala bon ismo no diga milikate kinga qasi sunin ko ni reta renga madrasa ngra ngi ma sembe men suni ko kembre kembre tibabu ada autorisation nyako madrasa fi libana da nga ba wala qasron tan ni ngi amul madrasa ni nguni ado cheikh ki nga xani man mo wadni xran ki nga xat madrasa no alhamdulillah rabbil alamin ko gar ko kenya ngati ken ngati madrasa fi libana ga raga fube ko nan na tu na de ken ngati to a ko ke kitan den nga xata nga nyan dabate ngade parce que madrasa ni fi libana madrasa ni fi libana xaral man ka gebe nyan ken ngati kharanga rang be nyaana ria su dakuntenga kharanga ndakunga su toa ku ndakunga su ya kum masini ko falla ko me futu ne nyaane me yontone nyaane no ngade ah me yontone nyaane de allah akbar kembere keta afado ko nanti tibawu ni nyaama autorisation gine me kembere awoti nyaama kite am kinye soronga sikido mata sanke bare batte kubena lagad wundi en nyaade gade sawe nyaangi dangaye haminte ngade ko Cheikhul Islam Al-Hajj Ibrahim Nias rahimahullah ta'ala kindime ala kemma madrasa bari kha kabane sunte so la nyaade ban kha kembere soro nyaam sigida batten tay misigido madrasa xibaare yifu nga sawi gari kende bari ku kha sorak kunani libane ayam bom ha inshallah libane niku yi khade kemma madrasa dabari bon ogari kha hoke oga l'école ngini yenduk kha hoke ko xaskutu oyitelle kharamundano nya sakata digo kharamundin Allahu akbar mara kharamundano nya sakata digo kharamundin mashallah awke fi sorobeni ogeni telli sakata kengati kembere katta madrasa nga wunini cheikh subkisilla cheikh subkisilla rahimahullah ta'ala ante birena sasa kharamundano khore yani subkisilla mane khabilan ke son jahankenyan ay sonu kontu siri bon après ado oustad Mustapha Gueye c'est Mustapha Gueye sur une youtube que Mustapha Gueye kondo ah que Mustapha Gueye o kharamu nana fana be nan ta kha kana ak ta mais madrasa nga sur fana be no kuy ma kharamu madrasa nga yarin ke do cheikh abdou aziz ba oustad Mustapha Gueye ke kondo allah ala ibrahim nes madrasa aw ke fina ñu kharamu de tarikh l'islam ni سيرة النبوية أدو تاريخ الإسلام تاريخ بنو أمية تاريخ أدو فارن تاريخ أدو فارن تحبن تاريخ أكيني كيني خرامون دونك مد نيبيني كيني خرام خوان ركو مخو بي فن نيبيني كيني خرام كيان غاتي أيوكو فن نيكو إيو كيني حسي واتي إيقبوا أساسا نجيدي ميخا عربين خنة أنا عربين خنة خرام نحون دو صرفني أدو بلاغني أدو أدب العربي ادو فقه الاسلام ادو حديث النبي القران الكريم ادو سيره النبويه ادو تاريخي ني كوسو خلانا ادو جغرافيا كون فن ني ادو حسابني كون كوسو فن نودو كو خلا كين غاتي 1966 اني سينا فنابي اوغورو مدرسه نان تاخو تابلون تابل بان مدرسه نخو غا سفان دين تابلون غا انغا سفان انغا ووتو انغا رون كاي الحمد لله شيخ حقيقه مارمو سوغر مغو مغو بي شيخينا اخرال لو فنون باي كوا o bugu debi agri jawara cheikh ngir xarañu men werno adala xarañu meke kama ar fannu ninko adi twa xuni ko wagri xar jawar no nga kunga ganni ga xara madrasa mbare cheikh ndiko hadisin twa xu cheikh ne xara gel laga faabe mesinya safande cheikh ne xara gel laga faabe mesinya diga moko khitaba cheikh ne gel laga faabe mesinya kun ki nga waga kebe ko cheikh abdou danga afa to ko tife ari en kala do ko ota diga mo lingu nyani adigan kanen lingu nyani adigan kanen taqon to nyani kem segere maremme segere fofu tukuya fini kuntu segere ne fini ku imulinia angana mur angana xegna xegni anga lokey batal la ngay nda cheikh gar juhudi ber tampi ben ber wacho fay ku ñala wacho atir dakar rek ku wacho cheikh anga ko mobe cheikh gar dakar 1966 kembre dakar se la gadangi aslem misahi en 66 voilà cheikh gar dakar bere kam dakar on trouve kin ci sunu quand même kha cheikh gar madrasa kharaw ngi ber ber dakar ki nga xat en 1966 aga to wuri ben yi khara gel en 1966 o sunat nan cheikh nga akhoro to ko ñala cheikh nga akhoro to ko ñala ko ken qoreno kharsa on tore nak cheikh kan on tore hakane marum cheikh mpa fini to ko ñala nga ma ko ta be fene fe allah subhanahu gana usu sagan kam nga inshallah cheikh hol madrasa khala yo cheikh anger madrasa khala ya allahumma ku gatal khara o du musabaqat ñade bo gel min hadi kitab cheikh ni khare khara jama pale kam ko alhamdulillah rabbil alamin kho nga ko mo ko be ku duniani kembir khara nga ke ane fati weli kharal lehem magabo kharang ne anga fann ni ku beni kharang madrasa ni ku khali ya kharang churuma du ko agan kitabe amagabo kitabe ntadu misale go an nga kinni kharal mo yu beni go tarin kana ko do allah subhanahu wa ta'ala nga wati gen siri weli wacce kitabe anga na bu beddan nan ta nga sagara agabe kitabe ngab gabe nan ne wacce anga taji kat kharam posu kitabe agabe o gugni kharang madrasa ken khati ngatu mom nguke nga badan kitabe be gagnou ma khado ga kharang al adabul arabi lughal arabi am gane kho nga adabul arabi dakar mum mum kitab bana an kharal lam nga fara ko iga ar khoro ko be akko galanti al adabul arabi kitabe li bana ni ngad dabari iga ina kitabe ga tarikh al adab al arabi selebe ga dabar hanna al fakhuri ntam ngoni kitabe to nga bada hanna al fakhuri and kitabe ke dabari tarikh al adab al arabi kitab bana dabari liban aban kolot yani re kharal lem nga ga a ar khoro qomey angana ar ko anka palle mang ana asafa ana wutu bakki ana asafa nangiri re nandanga nantarema refisk nandanga ar ko kapalle man ko ma khdono dakar woni medina nantarema refisk nandanga wutu kapalle may ko ma khde wona ar ko kitabe ke sini be de woni wutu woni ya ana khon alhamdulillah kitab bana ga dakar o ga rokko ko me al adab al arabi alhamdulillah ken parle allah subhanahu wa ta'ala do dema 1966 1967 1968 sino sikki falle allah riyana de banande be rokin charana bana khade cheikh al haj khasse dado ari agar famu nan to yumul sa son kontine daga kharange ngam uma umro bursun khibar murunde wayinama khirseke attare annan daga france nan daga sulfandam muro danga nan ton kontino daga kharar bunni nangiri nangiri jawara nali dakar nan dango yere nan daga france nan daga sulfandam muro danga o passini ado ga du sulfan nan do fer fatadi ni lemmen kapalle ma dumante ke cheikh abdul aziz ba nom ko ngamundi passini be go grindinere godan o denne kharal lexe ado sulfan da be oga wutudo do baten kembere kata ogiri re 1968 ya nangir dakar o do taralem ciru allah ga do di kofme inshallah ayo kefino kunga o kapalem wa akhi sarsre al ustad harun bashir tangora o do harun bashir tangora ngir domere mois de août 1968 mil madout 1968 kembere kan kamenga taxena o griere be ngedo cheikh abdul aziz ba ado ustaz harun bashir tangora allah do kufme o de mewere dakar o suga tino tel kharaw tel kharaw tel khara allah so kufme o griere de mewere o do kapalle makembere ken lemina nya moxidi al ustaz mansour dem Ousmane Mansour dem selenga benga kentu ha kuntar go ko gebe yusuf mashallah Ousmane Mansour dem akhafa ba dama ko nyagamundi so ngi fe wol fo nyane fa be dama ko gam ke mel lim ne nyan nakal lo khburu fa be dama ko gam nanti talata al ghara kha kur taral lem agad mu nan to kuirin ari kato atire mem pay de khalifa ya khadan nak o wangir do mere na tre woto trengutu yere nan daga bamako na trengutu yere nan daga bamako o giri bamako odo woto ngutunanga bamako katta waxadugu nyaadu non danga waxadugu no kembere waxadugu jamaana ka to kono hulti walta boy capitali nyaan waxadugu na woto ngutu waxadugu non na daga waxadugu harsa o mo o khirsi nga cheikh Cheikh Al-Hajj Khassir Daoud Doukouré aga do mo ko ngamundi ada o ati ifay xawal ka taxa kisme ke begena sabu wax gir jawara na le Dakar fode Abdoulaye Doukouré rahimahullahu ta'ala ga waxadugu xanna katay aga ana xawar kille xata la xara noqbe aya kono o kisman ci gandi xada ay na amna ci gando da ma sha Allah ayo ma sha Allah ado war katay o da katay o da yankay waxadugu ugo yankay waxadugu o kisma fode Abdoulaye Doukouré ati sasa khafatal Soudan oyital Soudan de odebe enam khatibane khawtal khara Soudan khaken ati Allah subhanahu wa ta'ala gada aga akitu manam bakki ya kham khado gada fu beru tamba handang kembire gajang nyani Tchad gere nyani Tchad ken khati 1968 enam gere nyano e kis oda khasu dandantonya waxadugo oga kuronan terinki ma gere ke yede ne wala kat dangin khaya kisma fola abdullah dukra rahimahullah ta'ala aramgu nt gere nyan no seres na rego no wacha an khatar nyan no musa sasa khadaga libi allah akbar khadaga libi ori giri no keta odo bu xom ngir ko mako sette nan ko nya sette ni jamaa ga do nge cheikh abdullah zilba ustaze harun bashir tanjgora adu mansour dem ogu daga o kisma do wara kille odaga niger ñame ni der capital ñame nangir no nan daga debé tan gatt non da nga maradi ana niger do nigeria frontière ña o gir no ngay o jofé no ko kata kille ñan no katali bi parce que amaka sahara ñan ko nan kete akhi ke kille kun kille la samanté afa ko ga kon xaral mo beni go tan gën sasa khayam bo ma inshallah cheikh yam pa khagana ni khagatel khaku khagatel ara na khada biyo ñewtu wala biyo ñewtu yogo ni ne baton ñewtu wa cha khala lam ben gaari ga tal khala loxo nga ina woto ni mutu na tak ci mutu wala na sato mo le ci kata dakar ban ko o khude o ga gilli o ga gilli lib mali kat burkina faso aru nangir burkina faso nanda niger aru nangir niger ay madebu kuno ko mo gatel frontiere laqe woto be o garu nan ko wotake asuye wotake on ko ken ngati tin ko to danga transafricaine wotake ay wotake gil bamako ay telema Tchad ay telema Cameroun wota banek kha wotake angana wotake on ko sugu ngano ko sugu odo sugu ndo joxonya lo do wotake ro suwanga no ngoto keno ko yidi suwanguma so buba no ngono yidi bubaling ibubaling moto bana keno alhamdulillah ori daga nigeria dingrabe serengan ka wata hun no nga angana dangi no rek allon sahara nga no kon katalibi kende be tokoni agades de en tarikh de khore yani afrique tibaw ni ngade afrique moy france e base militaire ngonon gilgil tibaw ni ke atu inte nan o de ngonon keta o do afrique lengabe de men afrique rem megabe khata lemmo yugoni gidi mali yugoni gidi ghana yugoni gidi nigeria fo gabe igori no ngayo isugamu linda ga libi kemer libi dege nyane serebe gam kata daga sudan amra ga misra asu yi men daga libia kharang yemuk don libi jamaane ana li ngeñane bire ndane ñane nga rew nga tambiyam baga nga joxe bante tambiyam baga o gori no ngori no khaxonya khaxo kem ñame 1962 ay afrika 1966 68 o go joxe no nga senegal nke wono nga comme jati ge ñaga nga dalen nga ani ñu comme dalile ci français ni magli tuba ani arménien aga traité ko stoxono for Senegal ni ngana yang khanaay ko gari ati odo o akhi wode menyo nga docteur Tchernoka khata ko mako docteur Tchernoka wada li menyo ngo suwande ko domi khara khara le khinaa o ken jati gati khaku ngusa kharanta inta wala khata le de bel khanda daga wata khafa gata le kara khata le kara sahara ke no yi khanta wala khata le o to manen ati sahara ko khaho ke wata fanke nyangili sahara telinde gudrofe gunen no xanyani yitente sokente jinte andefam soroñani nongotani xaga demu kille ke gatu xade gatta wotoni ñangli libi ido marchandise ngari Nigeria marchandise biradi sukarando marondo tendo kafendo shayando fayet fayet fayet da libi na ra gaga Nigeria igana xob ni yilanto yilanto kata kata Libya woto dingani woromor kan ko ande woromor ko sey ngotoni kubeni ka woto ngude kunyan ayilante khana ro kenno khana iga marsandis be wotu yari daga telle sappe sappe ado joxo harsa khana kafi khado ila khaden ana fam ati sasa khakulli yake kane ti koyu fille sette nyangriere ke mo khokundi ga telle libi woto gebe gebe gebe serebe gano kha sukara ha iga daga sanku ay sanku sahara no desert keno en am desert no iga sanku wuchigille xana tele xaga bito be na xana koy xay ken tarana sahara keno xaqado xara dangani ken xara khasul fanan tele xaga jibe min wala xanti jikitan kille ke de benta no xaga jibe min xaga yigande be yigana xana suuto iga sanku yi sulfan dan nyeme ikalla asukara Nigeria, Niger l'armée nandaga nandigi from ntiagara gunne wax nalli donc en taxawal la sa je xanan taxu ma xaxu nga dang fankeng soku kembere ka dalil nga ka taxal ko nana ngo na ma xaxu nga ñamen maro moyer kat xa inshallah ke kunuku o ra hay domi ngismana wala ki lewu ni maro mun ye taqi ko maga o fay debe atongeni Niger o fay debe atongeni Agadez cheikh nga a fayu dan kempo laqi maro xado teringa mo gajo fenyere o faten kat libi o gaten kat libi ke be cheikh ngor katte folomane ganni 1968 ni metanda wati kunure metanda ganni har wacha ke libi bane ke murtini bano sur 95 gbe nyanno de seri nyano taxe gante bire galanti nyana mar mul cheikh mbire mpay ora to wax muri mo gom pay to waxu ngammi to waxu khawi o sara ke nulim min ta khunda kudo cheikh nga to waxu kitimo gobe afagre cheikh nga fo laqe wacha Cheikh Mbaye Kalle no biri ñan waati agri wa ko wada waati nantis sette go bugu agades kati libya mobili ndiata ñan ke nga mobili ko bari ko bo asu ya no ko keta har rum me nga no fo mu me nga no yuke nga no nga asu kala cheikh ka fa ke ñaraqe ali kapalomo wa ya kapalomo ci kuñi reey go ten kana ma cheikh ngal kuñi ne bet kat inshallah ma cheikh ma kalle ma bari alhamdulillah cheikh ni taxu no xama kawetu ha kem palo na ile kat film ge cheikh ke ta ala ger kamugo killengu ñu da inshallah way xaru ga xara ngay re jida fm no 105.3 te rega killa nak mangutu wala cheikh na joppi cheikh ombo agades kati ato ngadi libi anya kam inshallah alhamdulillah ogri agades ko anger ko mo wobe birambe xaxu nga ñeme 1968 xaxu nga ñeme kam men cigi fanken ta hay dundu ni kun ta hadu otu ku ñala kandara dundu kandara dundu allah dina oro sahara no ko sahara kilenga terena mo gobe akhote nyaani buru weli tawe nyaani yatte nyaani o tollant ki mo mantarana khagana giri suguba khagana jambani suguba nga khagana fargal le betara ma katta khagana fargal le betara fargal le fargal le ñani comme so arabe ngane marhala ñani marhala fargal le sonu kan kan na sonu kan kan ne ja ona fargal le ma ngane kebe angana griere yardo ciesna ka fargal le ñani no xusu yankaraxo yankara xana tumu fon xana yankara xana tumu fon xagana gir yi le ngana ka suxba nga xagil le fujir xore ñay birambe kanganga gir fungo ko woton gunu yaga terene xana tere daga ma katte bete xana kiye ngana ni to kiye 10 heures ngana ni kiye woto wumu ko ndi sakku xassi kiye 10 heures ngana ni xassi kiye ke nga fe woto ke achefe 10 heures woto ke achi kiye ke nga fe woto chofene xana tuma xana kirano ngata ken chahara no ngana fay yittefe kiye ntoe yittefe jife xagatale xata xon wotoni kure ay xaga siro mur wotongure siro ande fam ma kiyenga na yankalele aga makata la khasara ngana ari biram bani mule ngari fonne wato gumu khana gari khari khana tere katte bitengaron bitengana khana sik sik kere ko daw 10h 4 la sala mobile ni ngor wurno khakun churu kha kha bire kende zer no kam mos taway duro ado tampi duro ogona wuron khaga na ro khari wuron ngana ro mafungu bita khana yang khar wato nasi khari akhi sahara ngana fube fini filala gadi ko fume yigame igame ko taway ndo mule wuron ngana ro khari khani ramu nyakup mulle ñani mulle ma xagan toxtale sollu ñamuru xaga yimbenkum ngakle ngay kuma ngal ko maxe akhiri ngoy xantana docteur Tiernoka jazakallahu khairan ado oustad Harun Bashir Tanji Gora ogame mi sono mulle dira adul kebe ga ngana duron dorke keno xanga defona fana ngantale solle ñamuru so oni ko me oni kumuro no xanga duru mulinto ne ñani xana mulle na ba hilla na kare kare xana gri Ora kinki labou dogana moga jofene libi inshallah yere 867 0220 33 867 0220 odo cheikh ngoma gere abdou dukre o fa sahran no gata kat libi cheikh inshallah o haqqat foge bem tori ho onde kat sahra o ga kinen mo inshallah enam allah dinya oda malago jofande ni libi or sahara ke kutu koye bito nyeri o ga sahara ke no do woto bito nyeri wa sahara kan ho do woto alla de demande nyongoda o masanku allah akbar odo sulfande ni beni ga gri wori ni barigoni nya fak ji jike xana jofene sahara birambe jike adaga na maga sare ana yille inshallah cheikh serola kille on akama bismillah assalamu alaykum maramme assalamu alaykum alaykum salam tullah ko gani Ustaz Abdullah Wadud Dukre Andidani Mahmoud Mursakhou Mahmoud Mursakhou bismillah gida gida Mahmoud lakakou ni inshallah sawo ketwa ko kou alhamdoulillah yo anda jik inshallah mashallah khabou nte kisman almanda ngeda anke ke kisuma ali anke mpaba dum ke kisbu go fiyal sa ka takubu ko do dal buki non aywa ala ko be ni kalmi ko be ko kwa wonan kawa nan bugo kayo do an khadal na amin ala taw ke kana jid amin kana wudo sa na kada amin khadu tampi di taw ke khadu kita khafa bil khadima awa khabou gadi ko agou tuko di nyam yo khatou alhamdulillah la ngawu ko angar gawu to kelo ngawu to fode bulay dukure awa khadou ko yottou inshallah awa tawu ni rada da dirgati allah ki le nyam allah ado cheikh amalla ni doome am yakou bissillah tawu ni ko sa khoni inshallah na rada na ro ko so allah akbar te jada awa kelo jof wa khadou aga dubu ka jeman ki lati waydiya sahih ala ni siden te gano salle ma yino wa ala ni siden te gano sahih na mi de gwan lati lawari sahih tiru o do na khadal lata ala wa ka ti ko bu alhamdulillah ta be ngobo ke wa ti e jawara an musal karam set ni bon nangiri salfa di talbu nangiri ba farara men nan ko ko har kay ti ni asafara الله اكبر الجوارا الله اكبر يتلقون كفيا ربنا خويه ادو فوري جاي دو خويه والله من هل من بابا ابو كيف كل يوم انك تدي يا صفا لا يبنك ام يوصل كارل ست ام انت تاني الله اكبر اسمع لا كيف ندمي خخرا ما شاء الله هو دو قدام سيدا كل ما ني انت ما شاء الله يدي كيري كو ابو طوالنا ان قوانين تو نانتي اي لي تانتي اتاو تو او بلانا اتاو خنا جيد مين اتاو اتاو اتاو تي اد تانتي اد كيتا او بلانا الله نتاكي كتابراجو مين بلانا كي كي فو مان شرافنا مين بلانا انا هو سوكو اسوتوم ناس تريغا نتي لا مدوم كنت نانتكو salaam alaykum salaam o faabo ko ni o gida ko inshallah mohammed sahou cheikh allah ko ni khadi inshallah naam akhi ngang ko ni serige mohammed modou sahou nga allah ga namba daj khaira allah ga nas fonkaso ke timande ni wodan ci dang allah ga nas sahani ngandang ndang ko re allah mo allah ga ni ibarki ni tanga ni sudri ni nagan inshallah yere maro mu khala akhir ni so yoran kilenga onaka mangutu mare me bismillah assalamu alaykum salaam aleykum. Aleykum salaam wa rahmatullah. Ko gani? Wi ramo. Njom bané ko ni? To ramo. Alhamdulillah ma sha Allah. Mana ya. Ah, na daw. To ramo. Am wa ndo sa na me kuñi. Dokure. Marhaba daabo. O dan kuñi. Daabo daabo. Dokure. Daabo daabo. Allah ga na tuwa ko ke jina. Amina amina amina daabo. Allah nta ma han ku to ke yilo falle. Amina amina amina daabo. O xalle na duwa umbaane yaata. Alhamdulillah. Inke na eda bo nga fumbe mur ma xama xaya ba wona ngar kebe su ma han kudu sasa nda su terinka oranti len da su batte inga fumbe mur no xatuano ma ko sonin kan tuano ma hay anyi me se fe no ko xagarin debeke madrasa fi lobani an debeke angar tuano be ni su ko wacha mustafa gayni an ba jar tekinyan ba tu allah di fare hado ku suwan kat gori bani inshallah way mur na xama xay xana nya talla xana am te ñoo da nga public ngeen inshallah way ke mur na xada nga ni radio ni ñaan ba inshallah ni tele ni ñaan ba inshallah xano deema ba woni tuwa ko ke xaga kebe kon way mul xana ko mo da nga sirin sirin sirin ngeen ana ro xottu nga inshallah ana ro kilo nga una fami da habati ba woni allah ya ngiti nanti o gatu wa ko kebe serin kana allah re bogo tin khaya fite ngel alhamdulillah kalen duwa umbani ata inshallah dabo dukure tambagal dabo dabo dukure odan kuni dabo odan kabilan chu kuni dabo odan kan chu kuni dukure dabo allah ganatu wa ko jidi amin allah di tun ka ho amin amin jimera ando bray dabo jimera jimera dabo dabo yendo heri eh dabo ando bray inshallah gira nyaqal nyani way kunyini ustaz o dama khiliere khadi sereani ane nyan buru aro dangere aro ustaz bashir so fo danga solin kan khibare nga ayo programme yiri ginyime inshallah aga natongo mogi la khali khadi pesa diga mu ko mfugi khadi khabila ngi mu la khadi cheikh usul kunya ga trinde be solo la kilona kama inshallah bismillah marame assalamu alaikum assalamu alaikum akuke assalamu alaikum naam alaikum salam assalamu alaikum allo on sa moko otro ñananga allo otro ñananga salam aleikum wa aleikum salam bismillah koni ah dukure won tamoku de otro nga siri ko gani ay wa dukure dukure inshallah ko ñu ñu jofani eh ngal tanté su woro da su mugu ngal fofu ko do mugu alhamdulillah allah ñagan allah ta gollum borom amin amin amin akaman tronto ya ko tron inshallah kunu nyane a wa kutro nyanga siri selbe ga daru khran tro ganto ya alla ya moko ko inshallah sultan an ton ko anandi gam ko inshallah jofena khibar wera ka astro nyane inshallah siri rakil na kamangu tu assalamu alaikum salam alaikum salam tala koni salif kamara ah kamara kamara ande tante jam ban jimera ne radi mo ke ustad abdul abdul ya kham mo ngo ko yini marhaba ba do saaji mo tringa inshallah kamara agal fof suko asu santian and agal libinki leke be ko de nke mo bugut kenki le allah akbar kat khala lexe ah yow ko da gole nyamo ay wa bismillah kamara ko da ken ko ta mashallah kange mo sari 58 ta ko allah akbar est confirm aha yo kenki le yimu fil kunyan ko ko makki le dab allah akbar kat libi naut ki dal nani al sedd fala timawul hadithe ke gilen ta yimu filan ko mo kinde Allahu akbar yimu ngal mo ko yimu inshallah Allah cheikh adiga mutalan ko kamera alhamdulillah kamera ko gayan kantana kamera sare rakilo rakama ngut inshallah assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh akaman daga inshallah o yere kharsa o mugiri cheikh ketange isu fakile ke amuni mu jendara wona to na ko bismillah marame Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ko gani? Ibrahim Abdallah. Ay Ibrahim Abdallah. Kamo fay toranta. Toranta nga bismillah. Odi usan dringa. Ando baraj inshallah. Otarli mo dem inshallah. Odi nga ran xari to ga Allah ga na jidi. Amin. Allah ga na bergeru to awu. Amin rabbil alamin. Wala du usan na vraiment ara fokof kite mo xar bi soko. Inshallah alhamdulillah. Vraiment drogote yenuko. Inshallah. Ar kille ge be be yo suruuri ko. O ma wure xawru mu ge awde yenuko. Alhamdulillah. gelin nangra baga ya tringara ka sunin gonu ko it fofu likite sangay lengi ko ok fofu an rek de sangi abatran do tan nako kawurtuna do sanga akalle gama ke de sangi ko rek de sovenya alhamdulillah walla nya gana dan alla gan ro silami nin jukko fu to wa gan ko alla gan dallan do kan ya amin rabbil alamin habeni ga esi joge alla gan na sunga joge alla gan na no le ni wada amin rabbil alamin vraiment vous êtes de courage walla nya gana dan wi gille amin amin amin ro to wa fu nak be har biza amin rabbil alamin vraiment o kon dan de bro kon dan de len gitari alhamdulillah kum la te jida la de gam fa jida wallahi li ni ñari ndax wul sax nga ko ndalla to mu ku ndalla akara mu ndir nga la mais mal mal la ganna li nga yima de karno tu ngana la nek li ak mari fa ne mu jida fa bona inshallah rek alhamdullilah ok nawari dokre ibrahim abdallah ando braje inshallah xar so xara ngere lenki suubaki maslanga nga ki dimas kundu ona mu ke bismillah kebe go ma lenki ay ni wa xiyu kapalema cheikh abdou wadou dokre so ranki lenga kam na bismillah Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Drame. Kay gimera dukure. Drame. Ndaho kuñi. Drame. Dukure dur xotante ma sha Allah. Drame, drame. Ak do humbe nu konkunu. Wallahi Allah ni sutuga. Insha Allah. Hein? Hayam fi mahali. Drame, drame. Ando wara ka wande yego ado ko ci aka wanduko. Tongu yana ndalla ken ka wande mu ku me ay imme gado ko. Ma sha Allah. Ando wari sirat. La hara ponke. Aha. Dukure ngaraadi ustad dukure ngaraadi aha a ringa ya mu ko sirin masha Allah ande wari ka wande usanu anafani ke nyaay de ko ta sanki lu yaro na di anan kanu nanan ka bana fi gabe masha Allah aha har Allah ni sutuka bakke ke tampi zube igara nyaay yo halle ki noy ko nan etu gande na Allah yaay har Allah ni tugani wuyi mudu na tuaro ke ka fi dangani ido baraji ke ke insha Allah rabbi Allah rakini ya har na ka arna kaf ana nawar na kille ke war nawari drame ana baraje inshallah o kapalle ma inshallah cheikh allah kunini adan khere ya rasul bin sukhri na allah inshallah wa taringana akene taringana duwan to beni ga khidina badan o migillo ga duwan ga di kore allah ganna wulin ta min allah sire wala killa kamanna lo inshallah kharrojo ni kardu kar inshallah fonne bo wara joke ar fonne bo wara joke inshallah selbe ganaro telfo ke wose tan troñano yam jiranga aro joki khatrin kana inshallah sirola kilona kamangutu allo assalamu alaykum wa alaykum assalam tullah ko khani cheikh tumani jara ah jara jimina sabe nanko jara tumani dukre jara kadon ko mo jara kuren ci mo jambano jara cheikh sotu maslan sotu tafen alhamdulillah wala mashallah ustaz ana nga ustaz khore nga mod khore nga ko fabi sire nga alhamdulillah sax jege dini nga ko ndum ndanga ngal wal ko tambe mashallah bema oyit na te jak to ci ande ki xute nya xam alhamdulillah e khassa o do nga ndanga allah ganna ku ray xat ci nga yanyana ko am ko amin rabbil alamin mo yugo adu ya haru ya am kam ko amin amin wallahi sey be man trinka yit na te tuana nya nga tuana ga amena nga am to xam mo wa alhamdulillah cheikh ndan kallam ko don kan ko da xade cem ko da ngam ko ta yow fa xalo wutal abdul aziz ba ma sha Allah bi du ti diam ngal ko shon ngam kan dan kala nilay la ni ol fo nga mo fulu bi ngam ni ni mo na fante eh ma sha Allah eh xar sa jank ni kent nanti allah ga sa shon ngam mo allah sa ol fo ko ndugo eh ma sha Allah jara jara ci xar so na tan nga ak ko tan nga xari shon ngon ko mo na fane xar xam ni tan mo na fane mo na ko ta ya ko doon xadanga allah ganna jog xawi nga amin amin amin e na tuganya aljan kallam ko amin rabbil alamin na tangere su tan xadanga na xatanga ko e ya shugul si ya ganna ko xam ko ma sha Allah e xarta ana doom ru xadanga o hay doom ru xadanga ma sha Allah ar ustaz be shugal no jime o ran ka tiga o ran mama ustaz urumeni angi bagandi ni angi je katto ya o ga frutu angi tin ni o gi dremo kon tun dimme oran kuni na tan do kure ndan kuni wala xarta angira diam ko anga bo mo ko to non de nyam inshallah addo nga mo kan ko to mo xarta and ci ngol and ci mande do kure ndaka kuni jara inshallah ando braje way xara ngere maru mu kille ke wun ten xarsa o do cheikh abdou wadou dukran yere e khaso dal do kure me ayo ma xere inshallah masla nge nga sere gara killa kam nanalo inshallah kille ke wun ten xarsa assalamu alaykum na dal assalamu alaykum Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam tullah ko gani. Maymuna khassa dukure. Ah bismillah dukure. angi da nga xare ñaan may mu na ka fe yo may mun eh dukure ando ke be ga taxu nga ka kuñu ka ujjom dukure dukure dukure dukure dukure wal du wang xadang dukure allah ganna golle ke talamur gi amina rabbil alamin dukure allah na wul ba sahaji nga xadang amin dukam woda la ci go faal gor ñoma dera gandi imbe nga talankumi alhamdulillah Allah gana remu ka khalle me na remu ndang amin rabbil alamin Allah na nyaawu do sahay amin amin inshallah o gira nyaare nyaani o mana lay ko ni maymuna inshallah waan ko ni ando anga khi asma'u ndang anga khi tuuna khana maymuna fotu ne wi khasu ko ni khada hakuru inshallah khada mun ndakh kismu inshallah wala kile nga nak mangutu inshallah assalamu alaykum wa alaykum assalam tullah ko khani Yahya Diko. Ah Diko ando sa ne me kuñi. Dukure ko andam. Ah Yahya Cheikh. Dukure. Diko. Sama ko ko di. Amina amina Diko. Amina de yanti sa. Amina bil alamin. Amina qaddala lo ko. Amina amina. Vran ora hatti ga ora qama mo. Alhamdulillah. Ko ga do ama Allah ma. Allah na ko. Mu ko ko Allah mun Allah ganna qatti. Amina amina amina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Way xadanga diko ando baraje inshallah. Link suba maslanga munir jimera xadanga yere adimu kebegri ay oustaz o kharam mako o gida ali abdou wadud khassidou kure. Siroga kelle ngola kamantu inshallah. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam tullah ko khani. Cheikh Abou Djom. Ko khani. Wa. Gene Moussa Keita. Ah Keita bismillah. Alhamdulillah wari. Keita Keita. Otou Ousmane. Keita. Alhamdulillah. Ando oustaz namé kuni. Ah vraiment waru ko gemo ko mo buru alhamdulillah kayta vraiment ko tabru ila la gna khair kuno dama yar min min min abdurabu dukre kra toñe mo ndaka shi tren gam ngi tambu ya mashallah ni parce que ngi ta onte na francia ya mashallah ndaka shi ti ve tren ka dilli presque ko hogar kat ma waw tammi kan lang bara ndaka shi ngi tren ka bo mawr nya wenda bara mashallah galla da nya irgi sun ko songa bo nda ya dakar re gira am la wono djiko rasa inshallah ko takke min grawar ni inshallah inshallah cheikh ragatam pullar ma ko ta gaba na inshallah yalla la gono ragatu ragatam pe ya rabbin kam min bil alamin firibe ko kitam pe gorinyana turkina dina ya qara na sagina turun tu indike mo allahu akbar fatu garina kamana kya mo ko ta ko ta yalla la khair kino la ya rabbin amin amin ko ni ma sha allah wanda gina ko ni tam basu ko ta assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fa yakun wa anqanta inshallah dan ku ya anqanta sirga killing allah kama lo ni inshallah akamanna bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam tullah koni abdullah konnate ah konnate ya ora khatun konnate konnate jinero konnate dukure konnate Cheikh Odanku konnate on tamuno diga men nangabo anga do dawa be wa allah nyagana allah ganna timman nan nan amin rabbil alamin angara tampi be wari yalla allah ganna musonya nganda amin kallan to amin amin rabbil alamin sudan amin rabbil alamin Cheikh kaga kebe kamalin ki kana sunin kunchuwa da ngani kana silamin chuwa da ngani mashallah Cheikh nda kilungari ara kilung kuwi suwanun kai adu karallemo nanti umbati do kyai pro annatuwa hunkita jukunu benu faringa liko odi wari Cheikh nkama bawno osiki Cheikh mpallen juma nogoni Cheikh nga mogobe juma ke asura wari nanti hora kanundi maninda kanundi alqiyama kwata Allah ganna khairi nyamo danga Allah ganna saha nyamo danga amin rabbil alamin amin rabbil alamin tampi ke muso yalla Allah ganna nya annanga khairi ya alqiyama kwata amin rabbil alamin Alhamdulillah wa rahmatullah. Ando braji inshallah billahi kunnate. Ana do en jawabi. Inshallah do en jawabi sirwa killing Allah kama to inshallah. Sirwa killing akamana bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Allo. Allo. Assalamu alaykum. Alaykum assalam. Ko hani? Mera. Eh ko ni? Hayramo. Ando muken kuni. Ando braji inshallah. Eh so ti tafe ke inshallah mo kentro mama Allah ganna to wa ko ke jiri amin lanti jiri bone dan kam amin abdul alim na wiro ngi sahara no amin muru fonnal janna Allah ganna to goro salami amin amin abdul alim arin ke me hakle nyang kan ni ko ya en nyang ko hoy go nya Allah ganna ne man ya amin amin amin atrita nya geli bakel ma maka khatu sikaga tren wow Allah agar ngi ji Allah akbar ida pan pan nan giri bakel ayane wallahi akhin tunu serbe gani warhika ba jaxite iyo ma sha Allah serbe ga bakeli tuul angana ko man ni ga to ngonya ni jana fana fana nangir bakela finani atrita nyam ni bakel mama ka gara hi khatu ti ka ga kinde Allahu akbar ke sun Allah muri ya Allah ntura ka kumal jan alaykum assalam wa barakat wa yankun inshallah wa rahika ba jaxite angal kebe ko wallahi alazim kiani wala lim ni ku ndagan cheikh suruga kin Allah kamal on inshallah ona kamal on di ona tank ni fim danoko ya bismillah marame hello assalam alaykum wa alaykum assalam tullah jimera ko gani sendalam jallo nga traayo ah jallo jallo jimera masla ken alim wada jallo jimera jallo abe rusalin danan ne ah jallo tromi jallo dukure jallo jallo ay ramo ko manjo ko majam dukure alhamdulillah asla kena limo da ha alhamdulillah ay duwan khadam amin amin tanna tuwa ko ke amin amin kurma ko ke amin rabbil alamin assalamun pro khadam amin amin amin jallo amin tum kan ya jan amin lagana so kaso ke ke amin rabbil alamin final me jallo way kunyini ya goda nga grand fere kundu alo trin kanon chuya inshallah sere sere ga killing allah ka bangutu bismillah marame assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Akbar Abdurud Naam Akbar Tanji gora Cheikh Munir eh jako fara golle alhamdulillah Cheikh Osowo ha alhamdulillah alhamdulillah Cheikh Munir Naam ken ko tan dak nanda nante ko akhine kundu andiko wallahi nga dotte kamu ngana nyaka churi Dakar Allahu akbar ndotti ko akitun na kan Allahu akbar ya fi ko akhri fil kundu Abdul Aziz Abdul Wadud Dukure inshallah wala sine gobo nya domi ya har denk inshallah kebe ga bakko ngare kebe ko ken ko ta kalle nyaano bakka inshallah inshallah taala beere kebe ko dokko fi Allahu yan subhanahu wa taala khani lo ken ya kam da ko andanga nan tenda feede gabe ke ta ko akhri ya inshallah wada kille gabe boku dobe ga dingar do du patte nga vraiment o boku ndi siri inshallah o yanka wasege kani ku kabane yani Allah fami ga do akkebe ku daga ji do ma ga ni Cheikh Harun da akhbar en ko nda kenta nan ci ga ganda ngada faare ka ngada lay safane katte Libya ga di ngoriante kat Harun sama sa wallahi wallahi dako yaqi angato haade mere me chance nga sere ma sere be fina ganari anyan tampi yan tampi yan tampi abla abla abla iba sajo si sene abdo do dukra yan tampi o ko ma tampi o ko gari wadi ya warta kharfu ne tambo ko am tampi o ko ma tampi tabana matbahum inshallah talakna maslakahum inshallah donc o yalla hu nyaagara subhanahu wa ta'ala aga do ko fu dunay o ko de metuti allah wa subhanahu wa ta'ala o ko tolle ma ko mahabono Allah ganna nyango nga khairi to walle makko amin rabbil alamin oda ado dun ko nunda Allah ganno di kisi amin rabbil alamin dun ko ko beno to ko falle Allah ganni nyango nga khima khaltal amin amin amin amin la anna nge shakhsiyan ni akhi ngi fo gabe wallahi talla wa sage isababu nyane alhamdulillah na ngore kilen po ko len kam nan daga alhamdulillah ona fanke do me na nyanka do me na ciga do me ya vraiment ko akhini haqqin kam masri ko akhini haqqin kam masri tan ko Allah nyaga no ko fu manto nanga to awuni ko Allah kan na barakeri ya Allah kan tinya ngoda nga fitna to wa ko ya Allah kan tinya ngoda nga jarbi ya to wa ko ya to wa kun kasu aga no ko ngana de bana ko men anda su to wa kun ko men angana mes bana ko jawara anda su to wa kun ko anda mes ke su to wa kun ko e gado de bukuy mo ko be su su dro ko to tar khir su be ko nyokane ya to ana khoro be ko nyokane gado mes ko be kembire to wa kun nga ke be kun to en diga men toujours ani kirsu ko bene gadangi okay to ko ganjo fi ke ibreke iya nya turu nan ko to buru parce que ku nga kembere hakle baani ya nya Allah mbatte ngakle hakle filindiya o ko ga hakle ke tagante na kam kat ke me hakle television inda internet indo jarabinte filindo fofu o to ko ke ganjo fi birenga inyi atunu nan dango ko nyi kunyi nyana savani nyai wallahi ka harsa ya akhi o dalla nya ga harsa Allah ganna uyi foko fo uyi ni kwa lemu ni kodi biga domi ya mura yi khajo fante kati dingira nea yi khayi meraga roleke utudu di batangu inshallah ta'ala woy akhirin tina warani woy akhir khoro alhamdulillah abdullahi abdullahi dukri hada wallahi insani wallahi suwani bisaraha lanta wasfuku kileko na warana ajakallah sara munyinton nyani sara siru nyani soro nyani istimaiyun ake nga kunye ne kuinde mpoka mpa tanjigora abla aziz ba nga kunye ne kuinde mpoka mpa haruna sama sa uakhi drenyani wallah kafini nkala mwkani benya agadeo kado khala mwde misrae nga kunye ne kuinde mpoka mpore uakhi fokore abdullahi ba akafini nkala mwkani yai ali nkala mwde fumbe katukone kitabu alfaraib uakhi sajo sise usu gidani uwe kunye uwe tuwa nchukui na akhi begoro ufale uko mfofo tukonko uwe funa warini si akhi Allah kana khair ñu ko dan nga yaaxé Allah kana don tu akum amin amin amin abdi Allah ñu ko dan dang assalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah cheikh shuaib yank khantana inshallah wana kontiné xidif so legal wana me xant inshallah jazakallah khair kamalla yarono ismana mitni kri fa lona kil enteri cheikh la kamalla ron bismillah ma rahmi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ko xani akhi sidibe ah sidibe jinnara dukre sidibe wo soot maslan kay ci jé oy xati dana seringa na xamama alhamdullilah vraiment ke maslan ni alimo danga sering sering sering inshallah oy sey dangi len kité sering xamane surtout ofu nan kay na toti na otuano kri na dina trindi mo ko linga ay xawé nono lumu sundu mu nga kat meya ay ko no lo mu xananti wonan ki fi ya sirenyan ko wonan me xanu xa xasren surtout akhi ki be bo wacha xara mo xore ki yaje ni bon beni ko wacha su su gel islamiya su su gel fonan kay ya nan ko ku digamo an nan kay wutani am ko fal no ko andi nan daga andi nari na to islama ko am fo fo to islama ko arxani ñatrinay ar yimey ñatrin yi e islama ko nga xadi ar katte ñatrin yi vraiment o ko o so banana na xaf ku ñu na xamama alhamdulillah nan do xada nga allah ganna xadalando kané amin rabbil alamin ko ko ni ko allah ganna barakeri amin amin rabbil alamin Allah ganna tuakhuni ko Allah ganni jidi o dafa ko mon don dana amin amin rabbil alamin wana Allah nyaaga khadanga dina Allah to fitna da adullah ra amin umuri fon aljanna Allah ganna nyamo do islam amin amin rabbil alamin amin rabbil alamin vraiment o yi murna akhni tu ma khabare ma ku maslan mo vraiment khani gobon ci na to ti dina kharangi kambana tambien ganya na ka danko ngi mitante dina allant ni ngi dina li direct nalo aljanna fangere dina nan tantia fugo su gano ko ci su dangi ak angeti ikke aljanna ñaan ya walli ci islam ñaan ya ashkandia o gana fa jël gël gël li faare ni sahabani ci u yan xoroba ci soppi ko mo ngati no tele sagandi yandi tikki su saga xoroba su gëni na su sopp bakk do lo na kilukul lengo ya uku ngari ori banara nandangi kilukul lege kilukul labant labant ke nandangi masha Allah orori khakaya kama masha Allah on Allah ya wala hasku mandanga Allah ta o fitna gmadu lakhra amin ya rabbal alamin jazakallahu khairan kiru tangi ne modan amin ya rabbal alamin jazakallahu khairan re mo so ta kama muhammad lan ke sin sin sin sin sin sin ko gato nan Allah hasku alhamdulillah kana yam ko xey bi gamu ko mashallah ko ni be anoy ka tax inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sali sarano goda kille ngalla yawtu inshallah haqqar bi to antalato o yax sidi ko ni agan jida fem fed won krese ngaya sidi kille ngalla kama ko inshallah akuma nan bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum hello be assalamu alaykum assalamu alaykum ko gani torami jom bane ko ni hara sohle mbarikalla ah to xamou ko ni xara mako dokure naaba tora sohle jembanan ma samba ga ko ari daga sohle ma samba ga ko daga sohle ah waan ko ni waan xantana ah alhamdulillah rabbil alamin o sohle ngi fo mhm inshallah liñ ke mlabé ma samba ga ko dar senu cheikh semana liñ ke am robé sa lagan dar sen wala xefa ken ken dar sen ayo ma sha Allah ayo ma sha Allah mo way kuñ cheikh ken kuñ xel xelante nya buru buru buru inshallah inshallah an khantana akhi wan ando mus tarin kan ci tarin khantana inshallah jazakallah khair sirak lina kama la ro inshallah bismillah marame assalamu alaykum hello eh assalamu alaykum otro yanan assalamu alaykum alay salam ko gani hello oui otro yanan ko di kille kam labe akuma vraiment otro ngay kha salagana ro jogana kha kar khala datun bakya pour khana ko to mu kusiringa khana fo be wala khana keri salama no ko kan minute filan to danga oni mutu inshallah na kat cheikhina assalamu alaykum wa alaykum salam rahmatullah ko gani bint sibian ah sibi sibi eh jimera sibi amoro ma jomba na horto romanya sibi sibi jimera sibi sibi dukure assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah o so ta amma salanga sibi sibi dukure dukure sibi hamna to agoke jiri amin rabbil alamin hamna to agon jiri amin amin sibi dukure sere sere nyanga alhamdulillah eh lumunu nya karanga no ko nganjire nyani eh dukure hamna jiken to amin amin sibi hamna to go meranga amin amin sibi hamna to agon jiri amin rabbil alamin dukure dukure wari dukure sibi inshallah wala kuñi bintu sibi galatelen ya inshallah o gal mi xanu ta allah allah ganur al jannati ken qani bintu sibi kuñi ar trin kanu ci xir daanu ci inshallah sir wakil allah ka mangutu ngi sumana kya ñana avant deur nga ta xam inshallah bismillah marame amamu do jey xarojiri ko keri kama xarojiri ko latul bakku ya xani keri wana ka taxamuko xana ka tomuko inshallah sir wakil ka mangutu marame bismillah assalamu alaykum Waalaikum salam. Ko gadi. Rojo ke ke. Allah ko me. Ko bo rojo ke. Ko bo rojo mo. Ko bo rojo ke. Allo. Ah bismillah ma gamme. Wa ni. Dukure. Naam. Khanna to on di. Amina. Khanna ndal land kore ngure. Amina bil alamin. Khanna fo ke to. Amina amina amina. O ni ka ku niya. Ndo baraja. Dukure. Ndo baraja. Dukure. Ndo baraja. Serega kilo na sere banewtu way le kat cheikh nga inshallah on a kille ke tri serega kille nga Allah kama ut inshallah ustaze on dakin kama wajo kilo maslang inshallah assalamu alaykum marame wa alaykum salam ko hani muna ngera muna muna ngera muna ngera jara jara o yamma ko jura o so xata re on a xati bu nga mama jara inda ngi on pale keur ta ko linj on a ti bu na mama alhamdulillah amo kharamun di sangi do suu baale le dawni fini fiki dañu ko trenk ko ko fa aro kharamun ati nak ci dama ko be parce que nas okuda jara gunange ah munan jara fini si ko gani tuna sire yande ko gani tuna sire yande munan jara thank you way mulo dan kharam magadi muna vraiment autre client te quand même cher so inshallah na to ala ta ta na ñu ngona xadi inshallah wala kile ke te ko na wak fi ku tulla man cheikh ma kile ke te inshallah xana po ma maromu cheikh ona continuer libino ko kati o gay len kat dakar mo parce 15 minutes antu ma gana ko bo 15 minutes yo cheikh xabo sahara no kon kam ko ma gara no alhamdulillah comme rek allah won te ni de ada demande mballe oro alda do kiso dangi sahara o makka furunga alhamdulillah oro sahara oro sahara debe o salif kamal xam ko fi mo ko be enam salif de ko ati kaw isran karim xari kilenga ikuni bakati maliya sagar karake be ko nang bogu mali nan daga libi kiliban kan kil bonant mo nanto nyane fo fo yi alhamdulillah ala do kiso oro libi ogoro libi no nga libi debe fena be ogoro jofe yi mi gowtu en tant que kharalle mo ken taxoni atoni sabha sabha kharalle fana kharalle fana libi debe fena be go dowtu no taxoni tiafo no den dingray na kharalle mo lon yeray yankane ray non taxoni sabha keni debil lamoy no dang ko kompeti fo xo wala yankane mo sabha kembira alhamdulillah bil alamin libi mo xon ci reñ wagat libi waxati kewe kembira tun kan ñugo ñañi no tun kan ñugo mare ñañi no malaki ñañi ndi royaume ñañi no nga roi tun kan ñugo roi idris al awwal idris al awwal kembira ñu tun kan ñugo kembira anga jofe ken tan muslimi nga li an xara nga anga jofe yangut xal lo xara nga tuwa din tadu ina ngutu ina nyang kan jang kan sere ina londu kompe ina kompon kena nga nga fube yi gana yana sukina nga khadal khadang nyoku yana sukina nga kha ken dingra anu kho libi kute yu kute yu gatin kute iklim bi mana region wala na frontiere nya libi do Niger frontiere ala tien burburu debi khoro ku oda omo dangi har koy me hakkol nyano nga iri iri desho mo tinantino girndo nge no rendi deb khoro la lo jabe jamane no khon iro girndo nga iro deni debetana ken na aha sahara dan harsa me kha no nyama mo khon posunta dinanda sabhai yo oda sine khara ken dingra kem palle ken chine no ko nyani libi revolution da bari coup d'etat da qaddafi ar coup d'etat da fere na tun kanjo ko ke xenun 1969 ken man wala ori 68 69 ir coup d'etat da bari awa libi tun kanjo ngi re xenun bon ken na tun kanjo ko ke tun kanjo ngi xenun di iri ido girindi de gunnenya na harsa norti libi deb khoretana presque aranya an libi 3e capitale a tokhone al bayda madinatul bayda yirodanno yo ma hadi ngononga logement ngononga kharal mo nga logement no khobe iga yang khare khabe I kompo ado restaurant ngononga ira madina al tullabiya ni adab exactement iban rek bayda no khon donc o yang kalon de khorean ke nga de sire de be debe khadi kiliman trainer buru wali gide nan kam nya montagne nan non kiliman trainer sirin trin nga tawen tad mais xere nan ko fulmane parce que o quoi o xwa tian khran ki faun mo gobe ngana mun ne khalan ko il faut ko brus nya ni maga min nya ni maga ngana ri na yang khre khemuru mbire mo gondi fotana mais à l'époque filmari khakuli kharo de no ma ir khabismillah ir khawsar ngutu comme o kha go ma khayro mo khala ni mukuno mo be o kere khilin krisma fulmane en tant qu'arabi jamanu foyi ma kha ir kha brande be katte be est ce que le ri man kha brande be katte ma khay mamuru ni ba o mo no de kede be fulane ma kha gro ta khani ya disposition no ja kha hewte kha da kha la khay comme yi gada khawtu ti musulma kun khani khani disposition ya no kon bo ina bire mo ko ju boy khada alhamdulillah kho ngar ko ma hawe wallahi o gir sahara ke o goro libi no xam biram bi ga dout o ga kine bayda ay waxti kebe ay xogo tampi su war sahara ko mu ngay inshallah allah da o mu ngay kharang na be ga dor ci o dikta inshallah bire mo ko be kha anga birene allah anganta bi khilene aga ga fo bakkan dur khotun ta khun ganta khun ga kenta no bire po a fo ne nyani no dun kula khun khamma khonien khamma muslima khun ga wala kharangen de bari libi ken kharal le xe ma hadi nyan no nga yega de bari bi mara institut kharal la kharan ka khore ani ga de bari muslima lemu be ne libi jaman palle ngi ga kharangay kembere kato wodo jama tan ni remu be ne ga di meñu no nga atel ma tankare ga jamane sare 50 nations wolo ken de meñu ken ngi rawso o ga do kembere kata ken ngal hala khowar ko mo khowe ken ka palle ma ko ay sa dan xam ni fo gebe anga kharanga kitabe anga kharanga suru ko palle ma ko anga sor kharanga suru ko al hala ar suru ko gir dingro be ni gari kesu allah do demam ago o khara bakka tin chuno dir khara kesu gira bana khara anti sawra libya o sugat mudu muhammad khadafi igali ihata ni kusin danginto bo sawra ke o itnan kule tanga jamane jamane lu mu mukuni in firku tagi mukuni wali ge bagani bukhari ke revolution khadu draka mo cheikh sahih igada agar iga khata nam banke na revolution de bari na tungani go nyankande muke jongari nga katta tungani go hega yankana mere be ge nyonga aro mere kurum bakin taba soroku alhal nim bilin gantin kho kuli win ko aga mo fagafati wodi ni bire na katta tungani go nga yankana libi go wodi o gatal brambe mukendoro nde amma wori antini nokku gankoti na mukendoro na mukenkhanu nande ma sutu kharalema fofu anga xana nga rek boutique nga boutique nga rek boutique nante yoké na ko ba nga xalti gantam xini kinanga djel xalti gama xena ina anchu mundi anga ma hari ilaatu ko intil dambaten fofu ande ori kitano tungani ko dega tungani ko ke xanundi birambe qazafi gari yaga da yi gari gari mare beriti jamanal limunga isage xaral mako fayn mukunuku yi fayn nante ku kunu wacha ku ifaga o khere na yi gane ifaga iri iri bireto ye isage biqle nga odo biqle nga koy kinya sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala gado de ma ori no 68 69 70 71 72 73 73 o ya no guduta igara kharan kabe de barno nga diplome legarebe agan xawde barni parce que diplome ni filla de barno diplome fana ya de kenna ash-shahadatu at-tawjihiyya shahadatu at-tawjihiyya ken gati ado bak nyane niwo shahadatu at-tawjihiyya li ma'had al-bu'us al-islamiyya dina matanchu madan matcherin chu xad dina pannan chu xarangano ken shahada wul ken debri 1971 72 73 ودا الشهاده دبي لك نغا الشهاده العاليه لمعهد البعوث الاسلاميه يعني امانه هذا ور ترجمان يعني ترجمان ان سفنا ان ترجمان دبلوم سوبيريير دي لانسيتي اسلاميك البعوث بون سيتاي كن باك نكاما سفي بيخلي بيغ دبري اويا ان تانك خرال مون تانك موكني قذافي غري اغري نيزي اغري سيستم كرومبو بي دبري mukeng am bi xilena ila inta antaha horaku yerwante antaha maji har jamane no kon trend nga ta cross ndeng nan trend kayta am ki angri min ali min iri kharanga ke miketa kharal lakh ban yani duranga ma xam nga mukeng ngatal kharano kharal lakh ban allah taxtal khayano tanus ki akenya 73 ya ngada ash-shahadat al-aliya li mahd al-bous al-islam ngada wut awutin nangim bala laga nyanga nginyamul na khara nge be khara ken iga oriente na ko kebe nga magto non ngin kapal le ma tral le ndumante ke cheikh abdul aziz ba o decide on ang grind di libi on a libi wa we sire suka do duran nkanu yam mahadi ado anchimme nga foya nga mulana batu twa kunga nankine na jufon di sire igere kempo la ken sangane ogri ngori libi ori algeri sharon chigere o fa ba libi wat algeri maro inshallah haq la malek fo ma goyere makati 11h45 inshallah cheikh on termine libi non kharsa khalal lo ko benanga di diplome ko benanga di ko diplome fana ke ante kendo bak nga gemme kha serenga na bak kita alono jami'a ni kere khe cheikh man cheikh ngoro jami'a nga filani bega diplome filani ko kengani wala tin diplome wo sit ñan parce que ne bac ñak am wala tin bac plus 2 wa bac plus wala diplome wo sit wala cheikh kere cheikh ngay fanu bi ni kharam soal fana man cheikh ngamro jami'a nga libino ko be xelu yeke ba nga do question nga xam kuruma ma dama mu kumbane ka fexa han bité ngwa ma be xeli wala yalla ma be xeli kan ci ba wala ha alla ga noy be cheikh ngamro jay libino ko makki haqati jami'at na mino university na mino kembre ba cheikh ngamro wala ha kembre khals ñan tuké né ba cheikh ngamro université kéno mo na kentu maro mo natu ko be cheikh ngari libi wa ke ñim bané li comme kougari qazafi gari ila yahmin jamaane keer mo ngam o saga wala ñukunde ngi ma xadi mu kuni nga ñukunde na ñukunde sorong cheikh pas sorong ya ko mo na ñukunde so ngam bi manam mu ken xanué nawam ané fete kété fo bagay na ñukunde nga ke fini gilli ñekke na ñexu isagi ñekke mu kuni o tiné ken kem palé yela tuindino nga xaranga ken ko nga o ga shahada tawjihé ke o taga ne bakke na en kaati ni safa nan tanga na ke wutude ke dangé palé yela ngam la nankata nankata ke xaral le xébané la ga talé dé pande kentu donc ken ngi marqué ta ngi xay simmené ngana ka ta debar ni eski kembere khangar ko mako libi universite gebe mani libi ken gat jami'a no al jami'a al islamiyya ke adangi empalle jami'ati ni beni ganonga sere lagat université ngala gatelle kharangeta na khara khotu wa science ni wala sociologie ni soron ko famalle ma khum boko wala tarikh ni khibadi angan khawita la khara université di kubeni tanani ngait ken nga sere telekun muke muke durant ma nga telekun d'accord ana fam ken di ci o teringi gata nanti bac plus ke wana ken gata wana fay ga mo wara wana daga nokutan mallaga no ga bac plus ke gata na o ga of décider nangri ngedo cheikh ablaz baosu o lo kapal matana wol fanyan nga mukhtar khumma adu jibril kobor o do kusu gri do me nangri libi no yem même paga algérie oyr katra flumane maro musa na flumane toga oftuma o fay bac libi wata algérie inshallah ndagra zonari kat dakar flumane sa flumane tuma anke maro mungu falmane usanna fonetuma inshallah ila da'iba naqisat lamma ishtahaytum ishtahaytum mithlukum lakin ahdafi satabqa khalida uridu qasran la yuhaddiduhu zawal uridu aishan laysa yaqta'uhu mamat uridu zawjan مثل يوسف في الجمال وأريد أنهارا بقصري جاريا فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان فحياتنا ليست حياة بل ممات فأمامنا قبر تشيب له العقول وظلامه تخاف منه الظلمات وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخسر من أتى بالسيئات وسوف يسأل ربنا عن الخطى وسائل عن العيون المبصرات وسائل عن اللسان والجنان وسائل عن كل لحظة بالحياة فمطالبي فاقت عقول الحائرات إن شاء الله خنا يا بومام مارمو وسايدنا فلمايتوما ورفامو ورتو جلناوتو دبي جاورا نالا ور دكارو نامبو مالي بوركينا نالي نيجر صحرا كي بان و سي تامبي او فور لي بينو غو شيخ ني لا تامبي غا ليبر باسكو دا في داو فالي ار بخال لي نكو فبي ني غي تامبي بي تامبي شيخ ني غا كيمبري كي تانكي ليبي او سيدا دي وسوني ليبي كيت ار فوفو غا ليبي وسوني باسكو غيرو كي باتا خارسا am magfage maga koy ken kota o sa cheikh siab har koere igbo du kharanga jamia nga igalo kebe bat khar se malita me en mulan ko ne kharanga nya amia faga cheikh ken to no kube no go maga inshallah hammi begi ni maga alhamdulillah allah tiga allah gari nya kunwa allah gari nya kunwa allah tiga e nae da bo manae dal ko fana ke trinde no nga cheikh wana rajawi pourquoi khaga allah nya no go cherno kalime ni mo go ko sorom di kunta ne ni me ni mo so ko ga jamale ken go شيخنا دابا ديغامن نو او فاباك لي بيوغات الجزائري من نغان شيخ نيوفا الجزائري الحمد لله رب العالمين تي كمان كلام انت ني دي حارسا ويلي او دخنوا او فانقين انت خرسكو بين غادي اومو غمن دي نون تن وندا خرا او غني ووتشي بي ليبي او ما يحتاج نكتا فويح باسكو ليبي كو كان غاتي يان بورس نكن نوي يانو بيرانديني حرف دي فتا يكن نوي har shaibe angamene har sabune be angawa kinte duwan kinte ani magawa kin sabu toilet nya gadal anganyam yana sukinno ya khabirambe aga muhim magadi ndin kapal lamako sunanti amma mulli waga sine ngon takharang libo bakka kendi nya demanda be allah subhanahu wa taala demanda ndangem pala gan sarana ke a sheikh alhaj khasedak dukore allah ganna yam pamahadi gannane ma agada usul fan no gën jawr nord dakar no gën dakar no den libi antakhaduna babuduna allah afati 69 69 kembele gata nangri libi nan tangatal kharadin ratana bursun tamma senegal bursun tamma libi ko ngana bo libi ken gata libi de manden tax kontena dambaten nchimme ya 1960 1973 awakansi l'école nga taxé ndago europe wana na golnya ndago europe nan ndago golnya wakansi kembe europe de gene nen kembe de Senegal ke ñimadu sax nationalité ngam ma xam anga tel Italie Suisse ni France ni 800 ngir Libye nandak Italie nangir Italie nandak Suisse ndegas wakansi ngolna non wakansi khasu sikyan na wakansi ngolnya garage ga woto ngankini garage woto wanke da garage toleri tole garage toleri na na woto kolorum khoxu bakke kolor fanage khoxu bakke na kolor tane ado soudeur na kenna wakansi ngama wakansi nganya mayne kodo minga sulfand kitana nga nagir libi laga du sulfand na tay nga daga xaral le xebe yalla kat no way gak tan laga kontene nga fogi ma Allah din de ma alhamdulillah kembe europe mu xone ñaan wakansi nganya min ni le kat libi ngay le kat libi nga dem woru nan tan lo xaral le xebe universite nga makita nga kele ndi nga xi lemme cheikh abdulaziz ba alo kapal mo tanni o gir non o passé de moto nan kontine nan daga tunis nan dang tunis nan daga algérie kenya 1973 kembe kata année scolaire 73 74 ori algérie na inscrit algérie université kouro nan kontine kharanya no cheikh munir nam kembe kata ke cheikh keler tunne ni makin kara kona cheikh an soudera ngana kara soudera ngana kara Antoliengara. Ah, mashallah. Kon ne tuaro beri gua makai reka masih menanti kita ini mana tuaku jadi maka. Ukuran sih ukuran macam mana kalau maka. Oh, kerangi kebaya. Tuh daru kerangu ni banyak. Subuh ukur zaman kerangu ni kita lantang gula sendiri beri. Kau enggak alhamdulillah. Kan macam tenan kala kengki. Kau kengki musuh kiki siri. Sih Tunisia Algeri nakanga. Ali, anda kapal lemu. Har sanga fina akhir tuan kongo ayakni Ustaz Abdul Aziz Dukre. Lazba. Afwan anga ko kharsa khaga joki mo be katti e algérie cheikh algérie ki nga katti akhani kam mo khad man takhassus debri sadu beti le katti kungeni alhamdullilah katti dakar inshallah algérie o gari no nga non kha ken ngati kha khibare ne nyane khada le mangari tan musulman le mangi d'afrique afrique le mena gananga ay na ngi nangu to kharange nga ido to kharange nga algérie université o inscrit ngeu de cheikh ablaz bassou algérien e capitale ni me alger wa e capitale o inscrit ngeu inscrit fube ngero tarikh ngrangé tarikh be ngada khara ngada specialisation de bare tarikh l'islam wal hadara l'islamiyya yani musulma khun tarikh ya gari mo khobe gilli farinke malink surtout muslima hungoro afrique ti mo khobe aga bugute karabe surtout alors nge inscrit kenya yi ko kulle tarikh ena alhamdulillah rabbil alamin ke inscrit kenya cheikh abdul azba aka inscrit kulle ulum kulle ilm al ijtema sociology ilm al ijtema sociology cheikh abdul azba aka inscrit kenya alhamdulillah allah dema ama ha ak mo kontiné parce que difficulté yo gni do kita harina kharanga ke arrêté nandaga europe khoyimoxo nandaga europe khoyimoxo ngar debar mo xobe ki teren ciine ari khadanga ngarété a fana fina après ça ma koutoudé ari warno ma nandaga europe nandaga golnia france nand li sénégal na kagum ñaxaré ngoutou nañ ñixi nañ ñil allah illa dem nañ ñil yi len kat libya xadam ay le kat algérie dé ay le kat libya nandaga kuletu daawa libi cheikh ablaziz donc ke taxo libi kontiné no ñay malag ndema nga douté nga de licence mutuno fi tarikh 1976 ana nga de licence mutu algérie kem palé xaranga ke ñam xobé no mam détail ñokoy ta gëbenté sri kuro nan ko te dangini ma yilé ngari yéré mu xobé alo akhini kou benega khirndo wala gi khantana wa duwa mur medang allah do de makhoni moga dugutan kharange ngon keng mu chebe ngi deber no khoy ngar ko ngandam khobe allah de mande nyaanya ga do de man yik tenka fo makha moko seri mi xe ngadou ci benya algérie 76 1973 74 75 ma 76 yani nga bëgg bourse ntim makh ha bourse ntim makh bourse ntim makh senegal bourse fe Algérie, nyani, yagad edin debandang demande. Ah, Afrique lamunu beni gano kembere Mauritanie ado Algérie ina khal li ngén sét Mauritanie séré ngébé ngono ngay de pavillon ya de bari abane Mauritanie jéné mbane so nga lamu yono nga Mauritanie ngonga ndiga metu mbare mu ñani wa passage te mu ngunu ke nga xé abada nganta xibaar en koro ato xena Oustaz Harouna Timmera Harouna Terera ina tanga babu Terera nga xé ñani mbare me ñani xam Mauritanie ñani Anjir kerangan orang, akini anjir Anglia ni kerangan, Algeria, usul di universiti. Orde mewut, orde tu aku mak jangka sumpunya orang. Wailing, selebihnya di kisma, kau kaya kare. Agri bukti jaya, fadilan kenyan. Aka kau kaya kare ngiri keng kabane. Orde kiri foto orde tu aku sejamarim. Ayu kompeng, abang ada kafe di kompeng. Usaha Harouna Terera, ni ada ngah babu Terera. Akenga soni kongo tu sidi pesa lagere Mauritani au kifini Mauritani ko yara Mauritani khannunga kharanga solo beni makhadiga kharanga kharamundini aga ayenunga a ko kunyo khantana di ikorenchusu Allah do dema moga kharanga ki timandini e Algerie ngawde licence mutu fi tarikh al hadar al islamia wa turuq dukhul al islam fi afriqia e civilisation islamique ado muslima ngoro afrique mo xobe kan nga xati abouti kallaxe ani birene kam mo allah do dem o ga girno nga allah da demande ni ngoda nga mari senegal directement 76 ndega français pa weli ngani ni ma xena ndin nang continue nda toa ko ni wori ngadi wori algérie fuk na kunde bare ya nda ni la famun xadi senegal akhini beni ga bago kané aw ke fini ya wa akhi o gidani Cheikh Abdoulaye Ba am bako kané moko sidi kilé wadana xang xarang nga bako kané aga bako gari contact ngo wadana xang dafa mundo yon ci Sénégal lay bega nari pour golin xibaré arabi diplôme ban nga am xarak nga difficulté nga tan na la français nga ala do ko dem Algérie kon ké dalla dalla bru Algérie France jamané France kon yandi colonie c'est réseau xano nga français nga université nga français nga Algérie kha ndaxnu na fo kafé ngir non ndega France ngarga France en 76 nga duguta ndega France nan ndega inscrit université nga France à faculté université Paris 8 Vincent Paris 8 Vincent na inscrit kuduna études supérieures de bari ad-dirasat al-ulia nga inscrit non nga kuduna wagadu tarikhin nda bari wagadu sonu wagadu tarikhin ndika nyawdu comme thème doctorat France nda étude ni ñëpp nga problème bëgg di ngi té nga ko ra continent Kenya France xara ngeen do Algérie xara ngeen tabana hata katta xal ci gëbë ay parce do kislam ñamanu ñaan ñi demandé nga yi ñi ke xan Europe wa makka do continent xang ngeen inscrit quand même institut ñogoy no nga ke institut ana journaliste ko ñu xara mu dini ado traduction ah d'accord nek ngeen institut de Dauphine Paris inscrit no nga traduction ado information voilà communication et traduction Allah di nema minga ken kha kharangen de banan duta kon yex sere cheikh salou bité Dakar ya joué ma haqni mi kon cheikh ad journaliste ha wanda fo nexare eh alhamdullilah parce que ngi ga kebe journaliste fetinga bo quand même bo a mile ngi ma quand même mais en kende spécial da on fi lalu begay khadi cheikh France haqati ke pourquoi ang inscrit Paris 8 mam kenyako Vincent ki nga xex o mare ma ko be ko mo sonin ka xunugo ko mo cheikh chebal me agar ko dar no kentine me ko akada nga kelle man no go mo kat kitun kap me na cheikh ndema financement kara ay wa ken nga xati demande be ngi tan ken na akhi be ni gano ngun chumpu ni xati wono ngon lemmu ngono nga akhi ngono ko xono ngono demande ngay kombira di mako me kha nang kharang ni me frane juutu kembira xoti ñaan xoti ñaan seri alhamdulillah oli kara oli dakarere cheikh ñeuf dakar kamoko kembere cheikh na madu man be dakarere comme ça alhamdulillah rabbil alamin allah ga do dema o gir na france ngari senegal 77 1977 ngay le ka france senegal alhamdulillah kendo sa sa na kha laitini mata ko ngul ñanga 77 sa na kha ma chomé Masha Allah alhamdulillah kharangunde ngari yare na kharangunde nyatan 77 de son kharangunde ne ngol nyanga journaliste tax ah c'est un journaliste ngol nyanga journaliste tax parce que ngari alhamdulillah non do non 77 année scolaire 77 78 directement de l'école normale supérieure, cours de formation, en tant que professeur, 77-78. Année scolaire, 77-78. Kembali kata ngari akhinu kubeni gebe gebe nga bogo kané arabizani ak gebe ngéd ay gadi pidi pené mé xam aw ko fi ndukum cheikh ablaye bani osusu wallo formation sina bané cheikh ablaye ba ado akhinu tanni presque so ni ko solo fi li bané ani ku teke ak gebe fulu wala fani jama gebe gebe ani ken to tele ma 45 élèves professeurs et 77 année scolaire 77-78 école normale supérieure ou en département arabe ke wuñ d'accord ñamul nak ñi atir na c'est bien ou en département arabe ke oyandu wuñ kembere kata o da kende ba yo duguta directement o da xamuna xamu daanu école parce que anga do école normale supérieure banta concours fe xana dossier ñaa debar rek ila xana dossier accepté o da xarangé o da formation debar école normale supérieure moga bakka année scolaire 78-79 donc ngakle nga a 71 ngante mungunay le 10 octobre 1978 yani ngar golle njop gouvernement golle en tant que professeur d'arabe 1978 10 octobre 1978 yani ngar xaramone njopa gouvernement l'école fana bi gni affecté à trône CEG Wagunay 3 Dakar gatti ndox ber garage gedji way afaka HLM école CEG ñogoy no ndega xarangen djop no ñay Sina Bane Kembalé école franco arabe ke bi gatti falilu mbacke sa falilu mbacke idemu ya hajun tan ni katta tarikh xaramu dana bil ghol arabia e mur gouvernement maxa ini pilink katti idi ngir ndok ñi xaramu ñun comme professeur arabe ñatan il est un doc comme co professeur histoire géographie kem le won ñaan kem palé kën ci né yimé ala déña 78 sénégal radio sénégal émission arabe ñu ngi ñu radio sénégal gatin chaîne inter nga information inter information nga kine lugha arabia émission dalantane sérébé gña xama waxi wa kapal magnugani gatin cheikh touré wol fognan atretia aga taretini ati mulena sereu ina soro mulu serebe la gay remplacer akhi ma hada gni golle nga domé Omar Doucouré nga xantana nga di koren ci kuñini afaga frondo terriere Omar Doucouré Malikou ndanke ñan ani golle nga ministre de l'information yani bureau banado Cheikh Touré adamugu nan dingeri bon yel yi muk na formation en debat français nga de formation en debat traduction en de formation debat information ala kuñinda antarine mallaya ronoke golley cheikh touré nga remplacer mais kha concours ñaan concours xana diplôme ñu ndebari ya test ndebari xay gënal su cérébral ga dang igir test ndebari gi di ñi laay da machallah ndu cheikh touré golna doome wuccé ma golle me xon koy nga golle 78 1978 Osman mo golam 78 ange mi gata xunu mo d'accord cheikh onara 78 kembe rekata kin nane kata ngo golle nga en tant que professeur en même temps journaliste ak golle ngay machallah ken golle nak ka fi gebe xore xod na fi nga parce que fulakh gebe woni nga toa ko nga ndo so nga metun toa le ma formation ya do connaissance ni relation ni nga jamam palle feddu xoro benega yonkene duna xibaru ki nga de demande ndebade o digere mewta cheikh sa va avant de question garde keta cheikh njuhud dawani binaga debari inshallah ki yane question avant derrière derrière ñe cheikh nga soro bin xantana cheikh ni maja dawani debari and conference ni debari and maslaw ni debari e cheikh lay fol do ko ngona ko nga alhamdulillah rabbil alamin ken do sayna xawr ko mo xono dawang golen ne goy no nga ak bokke dama jaf na ko ñatir ma jaal ko ñatir ni won cheikh ngal xetu inshallah magor ko inshallah aga mo xobe alhamdulillah allah do dema ken do sa na xanga no daawa ki golenya surtout oga yonke ne musliman ka khore be no xanga daawa ngolenga sa sa kat so ni ko misire nga sikki ken yani harakatul falah mouvement al falah o yonke ne ken yani xom naud gi 1985 yani ngega nga adere nga ro al falah kama xom mamour 1985 ken sa na nga onnya khoda ya kho imam ho kawandana ho kharangundana ho formandana ken chine 1985 ko alfala Allah dinya il londi biro alfala biro national na alfala kharang responsibility ngining kharang al mudir al am ay li madaris harakat al fala wal ta'lim li harakat al fala 1985 donc ken do sa sanaka woni ken gollay kharang ndun khibaru dawa khibare information mallaga nan sun gonke miside gari so no gonga santer ke bede bari kharangun nga de bari yado khidun nga de bari ana khonga katta kam nga subhanahu wa ta'ala allah do dema o kafini kan kai fa la hero sarabe ci bungis mana ken ga qati serebe ya ri fa la khisen nga nga ma ga gani fa la yimanka o figebe o skhir so fa ba cheikh khalil mariga cheikh khalil abdallah mariga wallahi fulmane ko hayat fa la hiya ke fulmane inshallah cheikh khalil abdallah mariga ayo ma ga gana ke su te di masriye onno ma fina yo sere o resas ne bimo rakata ke tamo sere mo dagari na masla sheikh kam inshallah sheikh khalil maraga rahimahullah ta'ala al falah yunki be gay ko rewe ga horenki and kinay fed khas dalante yani ag kare gilli 1935 an falaga kare kendo sana khaga biren nan kun nyaale ga tuyi solo ngatu Allah subhanahu wa ta'ala dang embal sage Sheikh Khalil Abdallah Marega adruqoton takuni awa inshallah Allah gana ne wayni wadanga tani tanni mo goda cebe foko wa khamma timbirkata inshallah conference ni beni jamanen no ngadu jaman palunga Allah gado dema o ga yonke an ho kudo ono mo gon cironji wala da'awa ke ngada bana min mayan qawsirona no ngo fina an nasrun cinon do batenga inshallah kiyane sheikh wana illatri ko gan sheikh nga sheikh ningala minna sheikh khujdun ko sheikh ka sheikh lomu bo sheikh na kunina ka so maram mun suna sheikh nga inshallah alhamdulillah rabbil alamin oga no qubi sa o ta kun tanga non ken parcela senia inite douso do kapalmo o yexi yaxru adore mu bi allah subhanahu wa ta'ala galo o warjaxi allah do dema alquran kharamun dire khin goma khalon wele o alquran kharamun di khas dalante be o ga fondi sonin kara agan kebega onu baba allah do dem wande kam ponde ken nyin chare ma alquran kharal le gebe sare bakano ho jamaane ken ho ngal jaman palle lemun bogdo non ndak ma france na daran nin kare no allah do dem wax wore mu ben ga khrano yille no yimre mu ado dem wore daran de bare o ma khado kan ere parcel asini o ga alquran kharamun no kinyani khowal ko mo ko be akhini maremu oro khagari ni sereme wel waqti kay khaga nyeme oga dua mpoge bende barni fobe khote ngani khogol ko gilisa be ko jopade nga serenga ni manandu ko yani ke farin cha habani sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu anyi kanne ke ngabur solo ko yiganatiga ya abubakar anyani ke abubakar wunwa anati allah soroku yiga kebe ko yinda anyan kotinga soroku tunu dinanti siwa anga soro angintu dinanti soroku nge khan kayindu tu dinanti khay yiga kebe su ko ne skinde kundunya sen abubakar ne kenya ko ana ko su allah angintu dinanti soroku ng kayindu tu men dinanti peut-être ala jikisira ni makati tani ga wal yiga sima nanti kundunya anata allah ngamur na makhda allah makhil lagati ga kebe ko akhil lagati ga kebe ko ayani kebe igantutu ndanga allah mahatu indi anna sutur sen abakar ni kenako o khani kenako allah subhanahu wa ta'ala anu ku metu denan toyi anu tu denan da khu khayo du tumene o gani kebe yalo mona marsi ya be gatan abdul du an kablu an ke la la la allah subhanahu wa ta'ala o murna mahala gan na yambo allah gan to ragati soro ku ga kebe ko akhini beni igre telephone nende bari go duangu dan allah gano di su jawabi do awni jawabi orante dangin nak ganto ga sik fulo mane o akh shuaibu jogu tanju gora al akh shuaib o khaw kunin o khantana siri akhibare ng allah subhanahu wa ta'ala anu sunde menyai o da kala inshallah wolfon to ana khore go tari go ko ati wolfon khanne wala ko sunin ngi ma direct kenyanen ora ko no lufo nyime xam mo ganya la kon soni ken atando solo be nga do ma mellem an qawancho iganati kat fulana an yam po soya an ko si an hankay i yam pasanka an fam tangu nyok ando solo be gane man kapallem an qawancho kho am mako i su ko si ke kat fulana an yam po soya mene an ko si an hankay wallahi kun yam pasanka Cheikh Shuaib aga kebe ko ambasuku si ambasuku yade kembele keta wallahi nyagaro da su kafmante ndanga Allah ganna wulli nta ko nyodang na lagari mo khodu seño su kafmante ndang tampi ku ben ogodi ogi xamma harsa Allah subhanahu wa ta'ala ganti ibononji Allah ganno lagari ncuro sun qaso ke ku bita kutu be ne ko toxo o ma xade Allah ganni kinoya aga no kinay Allah ganni rago danga no de mogi brandin ko fat sen nga ali sallatu wassalam agi brandin mo ko onante sun khasu gebe Allah ganna nyo ga tewen sun khasu gebe gebe o su ka fu mantong bo bane ni bane falle gefe o kisinto o tanganto o sutranto o kandanto o ga gullube de bani garagene Allah ganna yam po sarano kuma ka sarana siruku ben iga fankoda iga khanoda iga khanewo danga iga suxe oda iga de kekille sugando de iga wore Allah ganna yam pi ma Allah ganni ne ma ganni khabari noro Allah ganna khabru khabrani ku rawdatan min riyadil janna agantina hufratan min hufarin nar fobe ko kunyano ko ngakhini harsa khagaru tarinka o yumurun khamakati Allah agantukun khanan nyam ko ma khana khana lo jur mo roda na serenyan ke ma ngade keko ike ganan ta kono kun khana kelle go daga tan kham ko raga tay kempalle khara yo khilli khana no dun kullahu ndabaro ya kebe yidum ko kun fe ke yani o ye kemurun khamakati Allah ganna yam baba Cheikh Munir akho yang khama ma no do nganda nga Allah ganna mbariki ganna foko fotwa ko ke hakli no ron to ke Allah gadi kenanga harna jidi makan kutu sire ka Allah ganta ila ndefal sallallahu ala rasulullah jazakallah khair Cheikh Abdou Doudou o kwa nyampi murna makha jongadi no legerin tuya vraiment o dan chukula gele ko yele ngori ke diame ko manda nga and ka programme no ko allu ñu moy allu ñu khabila allu ñu surunti dina kiya angri ñu mi soro ko dina kebe Allah subhanahu wa ta'ala ñoo dina dun koy Allah ganna tampi Allah ganna musula al jannay angri kebe suko wallahu subhanahu wa ta'ala ñagana Allah ganna safana nga baraji tampi ko be ni gadangi Allah subhanahu wa ta'ala ñi al janna muso mare mu otwano ko wallahi o mir ci yere nanti khani darajatu wala khani jakki khananti kundo kundo imeni sada bi ceri ilojul ko ngiya akhote ñani ma buru kha igeri khagri mugu osune fetiya muri fo keno ne fetiya o be ni ga fin kharanga ona ne fertuano kuya o benigi kawan xanu muku ona nanta tuwa hun kha ir kutukunwa diga me ke bani mose kane akhinga kapalema inshallah o imama sirin chirin chirin chiri mama ne fatamul khempaga trin kanon chu amam no sal abdul dukre angal ku ben sukuni asul kuni shaga nanga kane maru mu khana yam po magashiri inshallah wu cengilo diga mu ngobo burumburu kha fotano su fe dina ki khanu yem banani o gade me khanu mo gobet dunay ta allah allah ga nok fal janna kala wonte ga inshallah o yida kharanga ta tan khadi allah di masri ko yi allah du ngi kamanya sun qaso no gonya modo serete ne geri agana ay akhe mi ak o jike ngaay mo gobe ser lagana hak de ngana su onar maslan ni metana de beri o kuni khadanga inshallah yal khamsan chukuba nga naw 10h kati midinga waxi abdou wad dukre inshallah jazakallah khair o jida dungu qana warne serin jiri kebe su ko ngi sorongetu abdou wad dukre sorongetu munir su nge shaib jida dun ko nyanchi kon jida kuma i khalle su khaso ke ma o suna duidanga inshallah cheikh sel duwa ga makatiya nakini inshallah o do nga re jida dan Allah ga najidi kube nga golna nga iga akhbarun naga nonu gi tangana iga gollen de berni gollem bo kallan wonde Allah subhanahu wa ta'ala ganni tanga Allah ganni suturi Allah subhanahu wa ta'ala ganna moye ngabon jida dan nga ga dangini kay ndama ko no akhin nga ko tago ndi oti radio jida FM manche ko kanti jida TV jida TV ay jida television o murun Allah mahdi Allah raya da nga raya fodan gam ko te ken Allah ganna wonde sallallahu ala rasul sallallahu ala muhammad wa akhir da'wan alhamdulillah wa salam alaykum wa rahmatullah نبح الكلاب لكن ما ضر السحاب هبت رياح والجبال ثابتات نامت عيون وعيون ساهرات باتت تصلي لمجيب الدعوات فتلك همتها جنان خالدات وتلك همتها زخرفة العباد فتلك همتها جنان خالدات